آٹھ تنبیہات اصلیہ دو واحش اور ایک تنبیہ نقلی از مومنین صادقین مذکور ہوگی. تلک آیات الکتاب تمہید ما ترغیب. یہ آیات ہیں کتاب کی. والذی انزل الیک وہ جو نازل کیا گیا طرف تیرے من ربک تیرے رب کی طرف سے الحق کو حق ہے. والذی انزل الیک من ربک اس صورت میں والذی کو میں مبتدا بیان کر رہا ہوں اور الحق کو خبر اور معنی یہ ہے کہ وہ جو نازل کیا گیا طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے حق ہے. الذی لا شک فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. بعض حضرات نے الذی کو پیچھے لگائے الکتاب کے ساتھ اور مانا جب کیا تلک آیات الکتاب والذی یہ آیات ہیں قرآن کی اور وہ جو اتارا گیا تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اس کی آیات ہیں. اس پر پھر اس بات پیدا ہو گئی کہ الکتاب سے مراد تو قرآن ہے اور والذی انزل الیک سے مراد کیا ہے. یہ آیات قرآن کی ہیں اور جو تیری طرف نازل کیا گیا اس کی. اس پر پھر بہت لمبی کی حضرات نے کہ والذی انزل الیک سے مراد وہی خفی ہے. وہی خفی ایک تو قرآن اترا اور دوسرا آپ پر وہی خفی کا جو نزول ہوا اور پھر ما ينطق عن الهوى کو لے آئے اور لمبی چوڑی بحث. لیکن یہ جو معنی میں کر رہا ہوں یہ معنی اصل ہے اور باقی بعضی باتیں میں نے آپ کو بتا دی. انشاءاللہ حجیت حدیث وہ بات ہو جائے گی اپنے مقام پہ. یہاں پر والذی مبتدا ہے انزل الیک من ربک الحق کو اس کی خبر ہے اور معنی یہی ہے کہ یہ آیات ہیں قرآن کی اور قرآن کا منزل من اللہ ہونا اس میں کوئی شک نہیں یہ بالکل بر حق ہے. ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے لما فیہ من الشقاق والعناد والنفاق اس لیے کہ ان میں شقاق میرے پاس تو غلط لکھا ہے اللہ جانے آپ کے پاس کیسے لکھا ہے. شقاق ہو دوسرا ہے نقطوں والا کاف ہے جہاں شقاق لکھا ہے کاف ہو کراچی والا انما ہم کی شقاق والا شقاق ہے جی. ہاں میرے پاس اور لکھے تو یہ شقاق ضد عناد نفاق اس کی وجہ سے اکثر لوگ نہیں مانتے. یعنی قرآن کا منزل من اللہ ہونا اس میں کوئی شک نہیں لیکن لوگ مانتے کیوں نہیں اپنی پارٹی بازی کی وجہ سے اور دھڑے بندی کی وجہ سے اور وہ فرقہ پرستی کی وجہ سے کہ ہماری جماعت، ہمارا دڑا، ہماری پارٹی، ہمارا گروہ اور ہمارے حضرات کا یہ نظریہ نہیں، یہ ہمارے حضرات بھی سب سے بڑا کفر کا ذریعہ ہے، اور ہماری پارٹی بھی، ہمارا گروہ بھی، ہمارا جتھا بھی، ہمارا فرقہ بھی، یہ اس وجہ سے لوگ نہیں مانتے، ورنہ قرآن کا منزل من اللہ ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ الذی، تنبیہ اول، پہلی تنبیہ آ رہی ہے، اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، رفع، اللہ ہی وہ ذات ہے اور کوئی نہیں، جس نے بلند کیا بغیر شراکت، اعانت اور مشورہ غیر، رفع، بلند کیا السماوات، آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہا، بغیر عمد ستونوں کے، ترونہا جس کو تو دیکھتا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا تخت شاہی پر، وسخر الشمس، اور کام میں لگایا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک جاری ہے ایک وقت مقرر تک، جو دبر الامر تدبیریں کرتا ہے، خود ہر کام کی، یفسر الآیات کھول کر بیان کرتا ہے، دلائل توحید، لعلکم تعقلون، بلقاء ربکم، تو کے نور اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو، الذی رفع السماوات، میں نے کہا کہ بغیر شراکت و اعانت و مشورہ غیر، یہ کہاں سے لیا؟ اللہ الذی میں حصر ہے، اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، رفع جس نے بلند کیا، پیدا کیا، بلند کیا، السماوات سے مراد ہے عالم عربی، اوپر کا جہان سارا، سمان بھی اور سماویات بھی، آسمان، سما، سماویات، سارا اوپر کا جہان، بغیر عمد ترون ہاتھ، دو معنی ہیں، بغیر ایسے ستونوں کے جن کو تم دیکھ سکو، یعنی ستون تو ہیں لیکن ایسے نہیں جو تمہیں نظر آ سکے، ایک معنی، اور دوسرا معنی ستون ہی نہیں، پہلا معنی کیا ہے؟ بغیر عمد، بغیر ستونوں کے جس کو تم دیکھ سکو، کیا مطلب؟ ایسے ستون ہیں جو نظر نہیں آتے، یہ، اور دوسرا معنی، ان اللہ رفع السماوات حالکونکم ترونہا بلا حمد لہا، حالکونکم ترونہا، حال ہونا تمہارا کہ تم دیکھتے ہو، حالانکہ ان کے عمل ہیں ہی نہیں، تم دیکھتے ہو آسمانوں کو اور آسمانوں کے ستون ہے ہی نہیں، ففی ہذہ السورۃ نفی المقید، فقط اس صورت میں نفی مقید کی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ ہوبل عمد، یہ عمد ہے، یہ بات حضرات نے یہی معنی کیا، اور دوسرا معنی جو میں نے کیا وہ یہ ہے، لہا عمد فی الحقیقت الا ان تلک العمد ہی قدرت اللہ و ابقاؤہ ایاہا فی الجب العالی الکبیر، راضی کہتے ہیں کہ ان کے لیے حقیقت میں ستون ہیں، لیکن ہیں ایسے ستون جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور وہ ستون کیا ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو کھڑا کیا، اور باقی رکھا اس کو جب بالحالی اوپر والی فضا بھی، یہ تو بہرحال یا پھر کہہ رہا ہوں بغیر حمزت کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ستون ہی نہیں, اور دوسرا معنی ستون ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. بغیر حمزت ترونہا, بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ سکو. ثم استوى على العرش, حضرت نے مانا کیا پھر تخت شاہی پر بھی آپ ہی ہے اور کوئی نہیں. یا مطلب کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا. على العرش واستقر الشمس والقمر, اور کام میں لگا دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کلو یجری لاجل مسمى, سب جاری ہے ایک وقت مقرر تک. لاجل مسمى کیا مراد ہے؟ لاجل مسمى اس کے تین مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے سخر الشمس والقمر, اللہ نے سورج کو کام میں لگایا, چاند کو کام میں لگایا, سب جاری ہے اپنے اجل مسمى تک, یعنی ٹائم ٹیبل کے مطابق. ٹائم ٹیبل کے مطابق, ٹائم ٹیبل کیا؟ اللہ رب العزت نے سورج کا ایک مدار رکھا اور اس کے درجات رکھے. سورج اپنے مدار بھی اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہا ہے, جو اس کا درجہ ہے, کبھی اس سے لیٹ نہیں ہوا. لاجل مسمى کب طلوع ہونا ہے اور پھر کس رفتار سے مغرب کی طرف جانا ہے اپنے مدار بھی. اور سورج کبھی ایک منٹ چھوڑو, ایک سیکنڈ بھی اپنے ٹائم ٹیبل کے خلاف ورزی نہیں کی. جو ٹائم ٹیبل مقرر کیا اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق سورج ٹھیک چل رہا ہے, اپنے نظام اوقات مقررہ کے اندر چل رہا ہے. یہ ایک معنی ہے. اجل مسمى کا معنی اپنے ٹائم ٹیبل اور نظام الاوقات. مطلب سورج آج کا دن, ہفتے کا دن سورج کے لیے مقرر تھا ایک ٹائم ٹیبل کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج طلوع ہوگا, اور پھر اتنے بج کے اتنے منٹ پر ایک استوا پر آئے گا, پھر ڈھلوان کی طرف جائے گا, پھر اپنے درجات کو اپنے اسٹیشنوں کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر طے کرے گا, اور اخیر بھی اتنے بج کر اتنے منٹ پر وہ غروب ہو جائے گا. فرمایا یجری, یہ سورج اپنے اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق جاری ہے, اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اسی طرح چاند ہے, چاند کا بھی ٹائم ٹیبل ہے, وہ بھی اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جاری ہے, اس میں بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی. جس طرح تم دیکھتے ہو جو تمہارے سیارے ہیں نا, گاڑی, ریل گاڑی یہ تمہارا سیارہ ہے, اور بسیں, ٹیکسیاں یہ اکثر لیٹ ہو جاتی ہیں اور کبھی پہلے آ جاتی ہیں, لیکن یہ جو ہیں کلو یجری لاجل مسمى, مطابق ٹائم ٹیبل اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہیں. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورج, چاند, یہ بڑے اجرام فلکیہ کا ذکر کیا. مراد تمام فلکیات ہیں جن میں بڑے بڑے سیارگان اور پوری کہکشانیں اور پورا نظام فلکی, اللہ نے ان کو ایک مدار دیا, ایک دائرہ کار دیا, اور یہ سارا جہان, یہ سارے نظام فلکی, بالخصوص سورج چاند, انہوں نے سفر جاری کیا ہے, اور یہ سارے جا رہے ہیں اپنے منتہا سفر کی طرف, جہاں کے سفر کی انتہا ہے. لاجل مسمى سے مراد ان کا منتہائے سفر, منتہائے سفر کی طرف جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اوقات اور نظام میں ایک وقت آئے گا ان سب کا سفر کا اختتام ہو جائے گا, اور جب ان کا منتہائے سفر ہوگا اسی کا نام ہوگا قیامت. تو یہ سارا نظام فلکی اپنے منتہائے سفر کی طرف رواں دواں ہے, یہ دوسرا معنی ہے. اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ لعجل مسمی سے مراد ہی وقت معین قیامت ہے, یہ مراد ہی قیامت ہے, یہ سب جاری ہے ایک وقت مقرر تک, یعنی قیامت تک سورج بھی نکلتا رہے گا, چاند بھی نکلتا رہے گا, اور جب قیامت آ جائے گی تو سورج بھی ختم, چاند بھی ختم, اور یہ سارے ستارے بھی ختم, سارا نظام بھی ختم ہو جائے گا. تو ان سب کو جاری کیا تو اس لحاظ سے لعجل مسمی ہوگا, اپنی مدت مقرر یعنی عمر تبھی اس کی طرف سارے جاری ہیں. اب ذرا دیکھنا, اللہ ہی ہے, کوئی نوری ناری, کوئی زندہ مردہ, کوئی جن فرشتہ, کوئی پیغمبر بنی, اس کی یہ شان نہیں جو آسمانوں کو بنا سکے. اور پھر آسمانوں کو بنانا کمال یہ ہے, ستون بھی کوئی نہیں, بغیر ستونوں کے ثم استوی علی العرش, یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان عالم علوی پیدا کیا اور بہترین نظام پیدا کیا, اور پھر یہ ساری کائنات کا نظام پیدا کر کے کسی کے حوالے کچھ بھی نہیں کیا, خود قائم ہے تخت شاہی پر, خود بادشاہ ہے. وسخر الشمس, اور کام میں لگا رکھا ہے سورج کو اور چاند کو. یدبر الامر, الامر کا الاحرام استدراک کہے, اور یہاں یدبر الامر کا مطلب ہے آگے آ رہا ہے, یمح اللہ ما یشاء, یمح اللہ ما یشاء آگے آئے گا. خیر, یدبر الامر تدبیر کرتا ہے ہر کام کی, وجود عدم موت حیات, وجود عدم موت حیات, صحت بیماری, مشکل آسانی, انسان کی حرکت, سکون اور اس کے سارے لوازمات. یدبر الامر تدبیر کرتا ہے ہر کام کی, یعنی اس جہان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کسی کے حوالے ایک رتی جتنا بھی نہیں کیا, سب کچھ خود کرتا ہے. انسان کی حرکت بھی ہے اسی کی قدرت سے, اسی کی تدبیر سے, اور کسی چیز کا مرنا یہ بھی اسی کے تدبیر سے, کسی چیز کا زندہ ہونا اسی کی تدبیر سے, کسی کا مشکلوں میں پھنسنا اسی کی تدبیر سے, کسی کی حاجتوں کا پورا ہونا اسی کی تدبیر سے, کسی کا آزاد ہونا اسی کی تدبیر سے, کسی کا غلام ہونا اسی کی تدبیر سے, کسی کا بیمار ہونا اسی کی تدبیر سے, کسی کا صحت پانا اسی کی تدبیر سے, کسی کا اٹھنا اسی کی تدبیر سے, کسی کا سونا اسی کی تدبیر سے, کسی کا بولنا اسی کی تدبیر سے, کسی کا چپ رہنا اسی کی تدبیر سے. یدبر الامر سارے جہان کی تدبیریں خود کر رہا, کسی کے کوئی حوالے نہیں کیا. یدبر الامر یفصل الآیات, کھول کر بیان کرتا ہے الآیات اپنی نشانیوں کو, اپنی وحدت اور توحید والی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم, تاکہ تم, یہ تفسیر کی حکمت یہ ہے, تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ تُوقِنُونَ یقین کرتے ہو اور تمہارا یقین بنتا ہو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, یہ تو اوپر کا جہان تھا، سارا جہان اسی نے پیدا کیا، اب عالم شفلی. اللہ فرماتے ہیں اور دوسرے انسان اوپر دیکھ، اگر اوپر تجھے سمجھ نہیں آئی تو اپنے پاؤں کے نیچے ذرا دیکھ. بہوبندی وہ اللہ ہی ہے مدل الدا، جس نے کھینچا زمین کو، وجال پیا اور پیدا کیا اس زمین میں روا پیا پہاڑ، بڑے بڑی میخیں جھونک دی پہاڑوں کی صورت میں، وہ انہار اور نہریں. یہ رواسی دو کام کرتی ہیں، ایک تو زمین کے ثبات کے لیے رواسی اور پہاڑ، دوسرا اللہ رب العزت کا نظام ہے. یہ پہاڑ جو ہے نا یہ پانی کی ٹینکیاں ہیں، زمین کے لیے یہ کیا ہے پانی کی ٹینکیاں. یہ سارا پانی پہاڑوں میں اللہ نے جمع کیا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ پورے ڈیم بن باندھے ہوئے ہیں، اور پانی کی کئی لحاظ سے ٹینکیاں ہیں، ان کے نیچے سے بھی پانی نکلتا ہے، ان کے اوپر بھی برف جمتی ہے. اور پانی کا نظام، پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کی پیپ لائن بچھا رکھی ہے پوری زمین کے نیچے، وہ پیپ لائن ہے، اور وہ سارا پانی اس پیپ لائن کے ذریعہ پورے زمین کے نیچے سمندر چل رہا ہے. جہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ گڑا کھودتے ہیں، نیچے سے پیپ لائن کا پانی سپلائی لائن بہا لگی ہے، اور وہ سارا پہاڑوں سے آنے والا پانی اندر سے چشمے اوپر سے برف، وہ سارا نظام نیچے محفوظ ہے. جو پلیت ہونے کا خطرہ بھی نہیں، بدبو کا خطرہ بھی نہیں، بالکل تر و تازہ پانی نیچے سے زمین دیتی ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ذرا دیکھو یہ کس کا کمال ہے. ہوبلدی بغیر شرکت و قیامت و مشورہ غیر، وہ اللہ ہی تو ہے نا جس نے لمبی کی زمین، دراز کیا زمین کو، بجالا پیا اور پیدا کیا پیا اس زمین کے اندر رواسیا، رواسی بڑے بڑے پہاڑ و انہارا اور نہرے، و من کل ثمرات اور ہر قسم کے پھل، ہر طرح کے پھلوں سے جالا پیا پیدا کیا اس میں، ان ثمرات میں زوجین دو دو اسنین، ہاں زوجین جوڑے جوڑے اسنین دو دو قسم، یوش اللیل النہارا وہ چڑھاتا ہے رات کو، دن پر زوجین اسنین. کیا مطلب؟ پیدا کیے اس میں پیہا ان پھلوں میں بھی دو دو قسمیں، یہ دو دو قسموں پر لمبی بات کی، دو دو قسمیں من کل ثمرات، دو دو قسمیں قسمیں ہیں. بعد نے کہا کہ یہ قسمیں جو ہے نا زوجین اثنین فی اللون، زوجین اثنین فی اللون رنگ میں، رنگ دیکھو اسی کے رنگ جدا جدا رکھا، سیب دیکھو، آم دیکھو اور چوزے دیکھو پھل وغیرہ، تجھے اثنین اثنین بھی دو میں بند نہیں، یہاں پر مانا کرو کئی کئی قسمیں، ایک پھلوں کی کئی کئی قسمیں. آم دیکھو ملتان کا، بہاول پور کا، اور جہاں اسلام آباد کا آم دیکھو، اور اسی طرح سیب، اسی طرح کیلے اور مختلف چیزیں، وہاں پر ان کا رنگ مختلف ہوگا، پھر لونی اور پھر قوامی، ان کا ذائقہ ذرا چکھو، ذائقے بھی مختلف، کوئی زیادہ میٹھا، کوئی تھوڑا میٹھا، کوئی بالکل پھیکا، اور کوئی کس ذائقے کا، کوئی کس ذائقے کا، اور وہ پھر کیفے اس کی کیفیت بھی، کیفیت کا مطلب کوئی پھل گرم، کوئی پھل ٹھنڈا، کل ہارے بل بارش، کسی کا کیفیت اور اثرات ٹھنڈے ہوں گے، کسی طبیعت کو گرم کر دے گا، کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گا. یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں لون میں کیا ہے؟ ابجد ہے، اسود ہے، قوام میں کیا؟ حلوب ہے، حامد ہے، اور قدر میں کیا؟ صغیر ہے، کبیر ہے، کیفیت میں کیا؟ ہار ہے، بارد ہے۔ یہ ساری تقریر کی صاحب روح المعانی اور دیگر حضرات نے، اور دوسری تقریر کہ زوجین اثنین، اس سے مراد ہے نر مادے کے جوڑے۔ زوجین اثنین کا کیا معنی؟ نر مادہ کا جوڑا۔ کیا مطلب؟ جیسے جانوروں میں مذکر مؤنث ہوتی ہیں، اسی طرح پھلوں میں بھی اور نباتات میں بھی ہر چیز کے مذکر مؤنث جوڑے بھی ہیں۔ جیسا کہ کھجوروں کی تحقیق پرانی ہو چکی ہے، اسی طرح اور جو بات پپیتا ہے، پپیتے والا پھل، یہ بھی مذکر اور مؤنث سائنسدان سب ہم مان چکے ہیں۔ اسی طریقہ سے دیگر پھل جو ہیں ان میں بعض مذکر بعض مؤنث، اور پھر جو مذکر ہیں ان کا جو رس ہے یا ان کا جو مادہ تولید کہہ لو وہ ہے، وہ مکھیوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، جراثیم کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح عام حیوانات بھی مذکر بھی مؤنث بھی جوڑے جوڑے ہیں، اسی طرح نباتات میں بھی جوڑے جوڑے، پھلوں میں بھی جوڑے جوڑے۔ یہ اثنین یا زوجین، یہ وہ شادی والے جوڑے مراد ہیں، یعنی بعض مذکر اور بعض مؤنث۔ یہ تقریر بھی صحیح ہے۔ ہاں بھائی، جو خوش لیلا ڈھانپ دیتا ہے اللیلا رات کو انہارا دن پر، یا چڑھا دیتا ہے رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، ہاں انا پی دالے کا بے شک اس مذکور میں لا آجات، کئی دلائل ہیں، کئی نشانیاں ہیں، لے قومی یتفکرون، ایسی قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے اور سمجھتی بوجھتی ہے، یتفکرون۔ ہاں مشرق کو مفکر نہیں کہنا چاہیے، یتفکرون۔ او مشرق کو لکھا مفکر اسلام، وہ مفکر اسلام نہیں، وہ مقول الشیطان ہے۔ یہ قوم ہی یتفکرون، واسطے ایسی قوم کے یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے، وفل ارضے، اللہ فرماتے ہیں اور ذرا دیکھو، وفل ارضے، اور زمین میں قطعن مختلف ٹکڑے ہیں، متجابراتن متصل، بیک دیگرے ملے ہوئے، بجناتن اور باغاتیں، من آنابل انگوروں سے، وزرعن اور کھیتیاں، بنخیل اور کھجورے ہیں، سنوان جڑ ملی، بغیر سنوان اور بن ملی، یتقا من ماء باہر، اور پانی لگایا جاتا ہے ایک ہی پانی، نفس دے لو اور بڑھا دیتے ہیں ہم، مگر باوجود اس کے پھر بھی بڑھا دیتے ہیں ہم، بعض کو اوپر بعض کے، بیچ پھل کے، ان پی ڈالے کا، بے شک اس مذکور میں لا آیات لقومی یاکلون، اس کے اندر نشانیاں توحید کی، لقومی یاکلون، ایسی قوم کے لیے جو کچھ عقل رکھتی ہے، سوچ رکھتی ہے، دانش رکھتی ہے، کچھ نہ کچھ کھوپڑی میں ابھی کچھ گھر جھر موجود ہے، بالکل کھوتی قوم نہیں بن گئی، لیکن قومی داخل تھوڑا بہت کچھ سوچ کا مادہ رکھتی ہے۔ کیا مطلب؟ بفل ارض قطع، یہ زمیندار وہ کہتے ہیں، قرآن مولویوں کی کتاب ہے، میں کہتا ہوں قرآن ہے ہی جٹوں کی کتاب، مولوی گولوی کی کتاب نہیں۔ اب دیکھو یہ مولوی کے باپ کو بھی سمجھ مشکل سے آئے گا، ہاں یہ پتا ہے زمیندار کو۔ اللہ فرماتے ہیں زمین دیکھ لو، جیسا ہم متجاورات، وہاں پر ٹکڑے ہیں ملے ہوئے، کھیت پر جب جٹ جاتا ہے قریب قریب کے ٹکڑے اور ان میں فرق ہوتا ہے. ایک جگہ زرخیز ہوتی ہے, دوسری جگہ زرخیز اس کے برابر نہیں ہوتی, تیسری جگہ بالکل بنجر اور کنری ہوتی ہے. اس اور ہے بھی سارا ایک ہی. اگر ہمارے ایریا میں قلعہ بولتے ہیں آٹھ کنال کو, ایکڑ آٹھ کنال کو, اب اس آٹھ کنال کا بھی جائزہ لیا جائے, اس کا کچھ حصہ بڑا زرخیز ہوگا, کچھ حصہ اس سے کم ہوگا, کچھ حصہ اس سے کم ہوگا. اور اگر اس کو مربع پر لے جاؤ, جب کئی ایکڑوں پر لے جاؤ, تو پھر تو بہت زیادہ تفاوت ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں زمین قریب قریب ہے لیکن فصلیں دیکھو, ان فصلوں میں ایک ایکڑ کی پیداوار دوسرے ایکڑ سے نہیں ملتی, دوسرے ایکڑ کی پیداوار تیسرے ایکڑ سے نہیں ملتی, ایک احاطہ کی پیداوار دوسرے احاطہ سے نہیں ملتی, ایک موضع کی پیداوار دوسرے سے نہیں ملتی, ایک ملک کی پیداوار دوسرے ملک سے نہیں ملتی. یہ سارے کتے متجاور اور جج اسی پر لڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے, کہ یہ ایکڑ مجھے مل جائے, یہ ایکڑ مجھے مل جائے. معلوم ہوتا ہے, سمجھتے ہیں کہ قصہ ان متجاورات یہ ہے تو ملے ہوئے قریب قریب کے ٹکڑے ہیں لیکن فرق اتنا رکھ دیا تو آخر زمین تو وہی ہے, زمین تو وہی ہے, اسی طرح مٹی ہے, اسی طرح چیز ہے, لیکن یہ فرق رکھنے والا کون؟ پھر عرض فرمایا او جٹ بندہ, زمین اپنے کھیت پہ آ کر بھی میری توحید کو پہچان سکتا ہے نا, کہ زمین بنانے والا ہوئی ہے اور پھر زمین پہ تدبیریں بھی اسی کی چل رہی ہے جو جس طرح تفاوت پیدا کر رہا ہے. معلوم ہوتا ہے فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. متجاورات ملے ہوئے ایک دوسرے سے, وجنات من اعناب, فرمایا اور سر اوپر اٹھا, جنات باغات ہیں انگوروں کے باغات, اور کھیتیاں ہیں اور کھجورے ہیں, اور کھجورے بھی دیکھو سبحان اللہ کوئی وہ کھجورے ہیں سنوان جن کا نیچے سے تنا ایک ہے, سنوان وہ جڑ ملی ہے بغیر وہ سنوان سنوان اور بن ملی ہے. مطلب کیا ہے؟ بات تو کھجورے وہ ہوتی ہیں کہ نیچے تنا ایک اوپر دو تنے ہو جاتی ہیں, اوپر تنے دو جا رہے ہیں, اور کوئی وہ ہوتی ہیں جو نیچے سے اوپر تک ایک جا رہی ہے. غیر سنوان یوسفا, یہ اب آیا مسئلہ, یوسفا پانی پلایا جاتا ہے بے ماں واحد, ایک ہی قسم کا پانی, ٹیبیل کا پانی, نہر کا پانی, پیٹر کا پانی, کوئی ایک پانی لگتا ہے, لیکن فرمایا مفضل ہو بادہ اللہ بادل, ہم نے ان کے پھل بعض کو بعض سے بڑھا دیا ہے, ذائقے میں بھی, رنگ میں بھی, مقدار میں بھی, قوام میں بھی, ہر کیف میں بھی بعض کو بعض سے بڑھا دیا ہے. تو یہ سارے کمالات کس کے؟ جب یہ کمالات ہوبن لذی صرف اللہ ہی کے ہیں اور کسی کے نہیں, تو پھر مان لو مسئلہ کہ پکار کے لائق بھی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. وہ آنے والا ہے مسئلہ, ان پی ڈالے کا, بے شک اس مذکور میں ابھی سب تنبیہات آ رہی ہے, مسئلہ آگے کھڑا ہے, مقصود نہیں آیا. ابھی قرآن ذہن بنا رہا ہے کہ دیکھ اوپر دیکھ کس کی قدرت ہے, نیچے دیکھ کس کی قدرت ہے, باغوں میں دیکھ کس کی قدرت ہے, کھیتوں میں دیکھ کس کی شاہی ہے, اور پانیوں پر دیکھ کس کا تصرف ہے. جو بھی تجھے سمجھ آتی ہے تھوڑا سا غور کر, کون یہ کام کرنے والا ہے. بہن فاجب, یہ درمیان میں شکوہ آ گیا تقویف اخروی, اب مسائل بیان ہوئے نا تو مجرے کی عادت ہے دلائل اور تنبیہات کی طرف توجہ نہیں کرے گا اور مرغے کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہوگی. اب اس نے اوپر جو دلائل بیان ہوئے اس طرح طرف کوئی توجہ نہیں, اب جی ایک پلٹی آ گئی. پرچی آئی, پرچی یہ آئی کہ ٹھیک ہے لیکن بھائی زندہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو توحید تب مانے نا بھائی جنت میں تو پھر زندہ ہوں گے. تو ہم جو بالکل ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزا ریزا ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیسے ہوں گے؟ وہ بے ایمانہ اوپر سوچ تو صحیح نہ, اندر سارا کچھ موجود ہے. اوپر جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ سبق نہیں سوچتا, پرچی لکھنے پہ زور ہے. یہ ابو جہل نے بھی پرچی لکھ دی اور انہوں نے یہ پرچی درمیان میں, حالانکہ اس کا جواب آ چکا تھا کہ جو یہ سارا کام کر سکتا ہے وہ زندہ نہیں کر سکتا. یہ سارا نظام جو پیدا کر دیا اور یہ وہ زندہ قیامت کے لیے نہیں کر سکتا, درمیان میں آ گئی ابو جہل صاحب کی پرچی. اللہ فرماتے ہیں جب اگر تو پیغمبر بھی حیران ہو گئے, پیغمبر کریم بھی حیران ہوں گے, میں کیسا مضمون بیان کر رہا ہوں اور یہ پہ ایمان پرتی پہ کیا لکھ رہا ہے, اللہ کے نبی بھی حیران ہوں گے. فرمایا انتا جب, اور یہاں کی پرتیوں کی بات نہیں کر رہا, آپ تو ماشاء اللہ سارے مباحد ہی کرنا ہے, ادھر مشرق ٹھہر سکتے ہی نہیں ہے. ان تعجب, اگر تو دیکھے نا, اگر تجھے تعجب ہے نا میرا پیغمبر, فعجب قولہم, تو ذو عجب قولہم, ان کا یہ قول بھی بڑا تعجب والا ہے. اگر تم کو تعجب ہو ان کے انکار پر اور تو دیکھے کہ مسئلہ نہیں سمجھتے اور سوالوں کی بارش کرتے ہیں, تجھے کس پر تعجب ہو؟ تو ان کا یہ جو قول آگے ہے نا, آج اتنا والا, یہ بڑا دو عجب قول ہے, یہ قابل تعجب قول ہے. اتنا ترابا, کیا ہم جب ہو جائیں گے تو رابن مر کر مٹی, انا لفی خلق جدید, کیا ہم نئی پیدائش بھی اٹھیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم ثمرۃ دنیاویا, فرمایا کہ ضدی بے ایمان ہے, انہیں مسئلہ سمجھ آتے ہی کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کیا تھا کہ تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور قیامت کے دن اللہ تمہیں زندہ کرے گا. اور مشرکین کا کیا پروگرام تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ مٹی ہو جائیں گے تو قیامت کے دن زندہ کیسے ہوں گے یہ, اور ماسٹر اکاڑوی کا موقف کیا ہے کہ مٹی ہوں گے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے گی. جس طرح ابو جہل رسول اللہ کی بات نہیں مانتا تھا, اسی طرح للہ بھی مانتا نہیں ہے. صرف اس نے یہ کہا کہ مٹی ہو جائیں گے, ایک اس نے مان, لیکن زندہ کیسے ہوں گے؟ اور اس للہ نے کہا مٹی ہوں گے ہی نہیں, اور رسول پاک کیا فرماتے تھے, مر کر کیا ہو جاؤ گے؟ مٹی, اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگے؟ زندہ. تو اب جو مرنے کے بعد میت مان کے قیامت کی زندگی پھر مانتا ہے اور اعادہ روح قیامت کے دن, وہ تو ہے متبع رسول کا, اور جو موت کا منکر ہے یا اعادہ اللہ کا منکر ہے وہ ابو جہل کی طرح ہے. ہاں بھائی, اعادہ اللہ قرآن انا لفی خلق جدید, اولئک الذین کفروا ثمرۃ دنیاویا, وہی لوگ ہیں جنہوں نے ضد کی وجہ سے انکار کیا, بے ربہم, بے قدرت ربہم, بے توحید ربہم, اپنے رب کی توحید کا, وَأُولَئِكَ, یہی لوگ ہیں, الاغلال فی اعناقہم, توک پڑے ہوں گے ان کی گردنوں میں, جیسے کتے کے گل میں پٹا ہوتا ہے, ان مشرکوں کے گلوں میں بھی جہنم کے پٹے ڈالے جائیں گے, توک ڈالے جائیں گے. الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار, یہی لوگ ہیں آگ کہنے والے ہم فیا خالدون وہ اس میں ہمیں جلیں گے یستعجلون کا بالسیئہ زجر ما تخویف دنیاوی تجھ سے جلدی مانتے ہیں عذاب قبل الحسنہ حسنہ عافیت سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب آ جائے ہم مانتے جانتے کوئی نہیں کون سا عذاب ہے وہ عذاب ہم پہ نازل ہو جائے وقد خلت من قبلہم اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر قد خلت تو ان پر ان پر عذاب کا آنا کیا بعید ہے پہلے بھی اس کے نظائر گزر گئے قد خلط تاکہ گزر گئے ان سے پہلے المثلاث نمونے عذاب کے بے شک رب تیرا لذوق مغفرت تخویف دنیا بھی ہے البتہ بڑے صاحب مغفرت اور بخشش ہے مغفرت للناس واسطے لوگوں کے الا ظلمہم باوجود ان کے ظلم کرنے کے مراد کیا ہے معصیت کیا لکھے آپ کے پاس ان کی ظلم کے باوجود یعنی معصیت مراد ہے وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور بے شک رب تیرا البتہ سخت سزا دینے والا ہے جب پکڑتا ہے تو چیخنے کی مہلت بھی نہیں دیتا وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا کہ انہیں اتارا گیا اس پیغمبر پر آیتن کوئی فرمیشی معجزہ من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے انما انت منذر سوائے اس کے نہیں تو میرا سونا پیغمبر منذر تو صرف ڈرانے والا ہے والے کلے کو من ہاد اور واسطے ہر قوم کے ہاد ایک راہ بتلانے والا ہے اس پر مفسرین نے لکھا لولا انزل علیہ آیت ان پر کہ مکہ کے سردار جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ حضرت جی آپ کا ہم نے قرآن سنا ہے اور قرآن پاک بھی آپ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد کوئی نبی گزرا ہے تو اس کے لیے پہاڑ مسخر ہوئے حضرت سلیمان کوئی نبی گزرا ہے اس کے لیے ہوا مسخر ہوئی تو آپ مہربانی کریں کہ ہم مکے میں بڑے درخت تنگ ہوتے ہیں سارے پہاڑ آپ کوئی ایسی کشوہ دکھائیں نا کہ یہ پہاڑ جو ہے مکے والا سامنے یہ جہاں سے اس کو دھکا لگے یہ چلا جائے شام پیچھے اور یہ جو سامنے جبل سبیر اور یہ بڑے پہاڑ ہیں ان کو دھکا لگاؤ نا ان کو بھی عرب کی سرحد کے آگے لے جاؤ درمیان میں ایک زبردست میدان ہو بہترین گراؤنڈ ہو اور اس میں ہم سبزہ کاشتکاری پتھر جتن کوئی نہ ہو اس پہاڑ کو بکھرا لا کے اس کنارے پہ اس کو لا کے اس کنارے پہ اس پر لے جائیں گے دوسرا پانی بالکل نہیں ملتا جہاں پر آپ کو ایسا کریں نا کشوہ دکھائیں کہ جہاں سے چشمے ابل گئے مکہ کی زمین سے اور پھر دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جہاں مکے سے ہم نے جانا ہوتا ہے شام درمیان میں لمبے فاصلے سنا ہے کہ حضرت سلیمان کوئی نبی گزرا ہے اس کی ہوا تھی تو وہ ہوا جو ہے روا ہو آشار وہ ایک مہینہ میں مسافت دن والی طے ہوتی تو آپ ہمیں بھی کوئی ایسا ہوائی جہاز دیں تاکہ ہم اپنے شام والے سفروں میں یوں جائیں اور بالکل یوں واپس آ جائیں یہ اگر بات ہو نا پھر تو ہم مان جائیں گے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ ہے میرے بے ایمان اور یہ بھی ایسے بک بک کر رہے ہیں ماننے والے یہ بھی کوئی نہیں اگر یہ ہو بھی جائے نا نشان تو اس سے بڑے آ چکے ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مطالبہ بھی تھا انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ہمارا جو قصی گزرا ہے نا قصی دادا اس کو زندہ کر کے لائیں ہم اس سے ذرا پوچھیں کہ دیکھا آگے محمدی مذہب چلتا ہے یا باب عبد المطلب والا اور بزرگوں والا مذہب ہے. اگلے جہان کا ذرا حال پوچھیں, باب قصی اس کو بھی زندہ کر کے لے آؤ. یہ ان کے مطالبات تھے. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیت من ربہ, آیت ان پر لکھا ہوگا فرمیشی موجزہ. یہاں سے سر سید وغیرہ کا کام نہیں چلتا. آیت الخاص نشانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی, یہ فرمیشی موجودہ میرے رب ہی اپنے رب کی طرف سے. انما انت منذر, تو ڈرانے والا ہے میرا پیغمبر. اب دیکھو کسی صورت میں تھا روز میں انما الغیب آیا تھا نا, انما الغیب پیچھے سورہ یونس کا مضمون بھی ساتھ ملا لو, انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اور جہاں پر فرمایا انما انت منذر اور انما الآیات عند اللہ, انما انت منذر, تیرا کام ہے صرف ڈرا دینا نہ کہ معجزوں کا مختار. والے کلے کو مل ہاد, اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوگا. جا آ گیا مرزا کانا تاکہ والے کلے کو مل ہاد, ہر قوم کے لیے ہادی ہے. لہذا میں ہندوستان والوں کا نبی ہوں. نکلے دو من ہاد, سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں بڑے ہی پیش. اس لیے یہاں صاحب کے دو معنی, نمبر ایک ہادی بے معنی نبی, مطلب ہوگا لکلے قوم سابق ہاد. آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر تجھ سے پہلے جتنی قومیں گزری ان میں بھی نبی آئے, اور کوئی نبی بھی معجزوں کا مختار نہیں تھا, لہذا آپ بھی معجزے پر قادر نہیں ہیں. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ اچھی طرح سمجھو, لکلے قوم سابق ہاد, یہ کلے قوم کی اضافت احدی بنا لو اور قوم سے خاص قوم. اور مطلب کیا ہے کہ میرے پیغمبر تجھ سے پہلے بھی نبی آئے, اور کوئی نبی بھی معجزہ پر قادر نہیں تھا. معجزہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیار میں. قادر کون ہے معجزوں پر؟ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. تو آپ بھی ہادی ہیں, انما انت منذر, تو آپ بھی معجزہ دکھانے پر قدرت نہیں رکھتے. معجزہ دکھانا تو اللہ کا کام ہے, اس لیے لکلے قوم ہاد. لہذا یہ کانا دجال سے ایمان لعین ملعون حضرت مرزا گاما علیہ لعنت اللہ, اس کا یہاں پر کچھ بھی نہیں. اور دوسرا لکلے قوم ہاد, اس ہاد سے مراد ہے مطلق مبلغ. لکلے قوم من امت کا ہاد, مطلب کیا ہے؟ مطلق دائی قائد یہدیہم الی الرشد. اللہ فرماتے ہیں ہر قوم کے لیے ہم نے مبلغ پیدا کیا ہے, تیری امت کے طبقات میں, تیری امت کے طبقات میں ہر دور میں حق کا دائی رہے گا. الی ایات یا امر اللہ, اللہ کے امر آنے تک ہر قوم میں حق کا دائی رہے گا. یہ نہیں کہ ایک چلا گیا تو سسٹم ختم ہو گیا, نہیں. لکلے قوم ہاد, ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا وہ جائے گا تیسرا آ جائے گا, یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی، ہادی سے کیا معنی لے رہا ہوں، قائد یہدی ہم الی الرشد، جو مسئلہ توحید بیان کرتا رہے گا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بولتے چلتے نہیں ہو، اونچے بولو اونچے. لکل قوم من امت کا، آج سے مراد میں نے کیا لیا، مطلق داعی توحید، مبلغ توحید، قائد یہدی ہم الی الرشد، ایسا قائد جو مسئلہ توحید بیان کرتا رہے گا. یہ مطلب ہے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے رابط لانے والا ہے. آپ ہی میرے پیغمبر رابط لانے والے ہیں. اللہ یعلم، اب تنبیہ ثانی، پہلی تنبیہ میں غور کرو نا، اللہ الذی رفع سماوات سے آخر کا درمیان میں تو آ گیا شکوے، یہ اللہ الذی سے لے کر جے لقومی یا کنون تک، اس کو ذرا سوچو. اور اس سب کا خلاصہ یہ نکلا، رفع سے لے کر جہاں تک، کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ. اب آئے گا سب کچھ جاننے والا اللہ، اللہ عالم، اللہ ہی ہے یعلم، جو جانتا ہے. ما تحمل کل انثی، وہ جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، وما تغیض، اور وہ جو کم کرتی ہیں ارحام، ارحام رحم مادہ کی، وما تزداد، اور جو بڑھتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز اس اللہ کے ہاں، یعنی اس کے علم میں، بمقدار، مقدار کے ساتھ ہے، سات اندازے کے ہے. عالم الغیب والشہادت کبیر المتعال، عالم الغیب، جاننے والا ہے ہر چھپی چیز کو، والشہادت ہر غیر چیز کو، الکبیر سب سے بڑا ہے، المتعال سب سے عالی شان ہے، سب سے اونچا ہے. سواء منکم، تخصیص عبادت ثانی میں، برابر ہے تم میں سے، من اسرا، جو ایسا کرے بات کو، اور جو اونچا کرے، وہ من ہوبا، اور جو کچھ چھپ جائے رات میں، تو سارے بول، یا کوچوں اور گلیوں میں پھرنے والا ہو، جن کو سب کے حالات کو جانتا ہے. خلاصہ نکلا کہ سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ، یا اللہ ہی، اللہ ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا. اللہ ہو یا تحمل کل انثی، اس پر میں بات کر چکا ہوں سورہ لقمان کی آخری آیت پر. آپ کو میں نے بتایا صرف نر مادے کی بات نہیں، اسباب و آلات کے ساتھ بات نہیں، ہر مادہ کی پیٹ کے اندر پہلے دن جو لطفہ لیا، اور وہ لطفہ 9 مہینے کے بعد، یا کسی کے 12 مہینے کے بعد، یا کسی کے 4 سال کے بعد، یا کسی کے اور زیادہ مدت کے بعد، یا اس سے کم مدت کے بعد، وہ جب رحم مادر سے باہر آیا، اس پورے دورانیہ میں اس لطفہ پر کیا کیفیات ساری ہوئی، اس لطفہ پر کون سی تغیرات، تبدیلیاں، کتنے کتنے وقفے تھے، کس کس مقدار بھی، کس کس کیفیت بھی، اور اس کیفیت کے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ سارا علم جاننا یہ اللہ ہی کا خاصا ہے. اور یہ سائنسدان یہ جو کہتے ہیں آلات، تو آلات سے بھی یہ چیزیں معلوم نہیں ہو سکتی. علم محیط یہ اللہ تعالیٰ کا خاصا ہے. آلات کے ذریعے صرف اتنا پتہ لگتا ہے، وہ بھی ساتر اسباب، نر ہے یا مادہ. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، ما تحملو، ما سمجھتے ہو نا، ما تحملو، یہ ما آمے، یہ پہلے سیکنڈ پہ لطفہ ٹھہرا، اور 9 مہینے ٹھہرا رہا، 12 مہینے ٹھہرا رہا، صرف انسانوں کی بات بھی نہیں، کلو انسا ہر مادہ چاہے وہ مادہ جانوروں کا مادہ ہے انسانوں کا مادہ ہے اور حشرات الارض کے مادہ ہے ساری کائنات کے جہاں کوئی مادہ ہے ہر ایک مادے کے پیٹ کی رحم کی مکمل تفصیل جاننا اور اس نطفے پہ سارے تغیرات کمی بیشی اس کی کیفیات اس کی کیفیات اس پر تبدیلیاں اس پر اثرات یہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہو یہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں اللہ ہی ہے اللہ ہو یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے ہاں صرف نر مادے کا کیا یہ مانا غلط کر کے تو پھر خود اشکال بنتا ہے نر مادے کی جہاں بات ہی کوئی نہیں ہے نر مادہ تو علامات پہ یہ جو پرانے جت لوگ ہیں جو مال مویشی رکھنے والے ہیں جنگل جنگل وہ گائے کے پیٹ سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس میں نر ہے یا مادہ پیٹ اور اس کے چلنے سے پھر مدت سے بھی اور وہ اندازہ کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اندازہ ظن اور تخمین ہوتا ہے اور اسی ظن اور تخمین کی ترقی یافتہ صورت آلات دیدہ ہے تیسی آلات ورنہ آپ دیکھ لیں پہلے جو پرانے جٹ ہیں وہ ہوا کے چلنے سے بارش کا اندازہ بھی لگا لیتے ہیں اب بھی پرانے بوڑھے کہ ہوا جہاں سے چل رہی ہے امید ہے بارش ہوگی یہ کیا ہوتا ہے تخمین اسی تخمین کی ترقی یافتہ صورت ہے آلات موسمی آلات اسی طرح یہ جو جٹ حضرات ہیں یہ اندازہ لگاتی ہیں مدت سے اور اندازہ لگاتے ہیں مدت حمل سے اور اندازہ لگاتی ہیں پیٹ سے اور اس کے کیفیات سے یہ ہو سکتا ہے یہ کیا اور نر ہے یا مادہ یہ قیافے نہیں یہ اس طرح کے قیافے تخمین اندازے اس کے اس سے قرآن بات ہی نہیں کرتا قرآن بات کرتا ہے علم یقینی قطعی علم ایک نمبر دو اللہ کی ہر صفت کیا ہے ما فوکل اسباب یہ اسباب کے ساتھ تخمین اندازے یہ صفات باری ہے ہی نہیں الہ کا معنی ہے ما فوکل اسباب جاننے والا اور نمبر تین اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ علم محیط ہے ما تحملو اس کی ساری کیفیات ساری کیفیات درمیان میں سارے اثرات درمیان میں سارے بسپا جات یہ سارا علم محیط تحملو کلو انسا یہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں وما تغیض الارحام اور وہ جو کام کرتے ہیں یعنی بچہ یا مدت میں کم ہوتی ہیں رحم سکڑتا ہے اور پڑتا ہے رحم بکلو شہید صرف حمل کی بات کی تخصیص بھی نہیں ہر چیز اللہ کے ہاں ایک ہے بے مقدار ایک اندازے کے ساتھ ہے عالم الغیب جانتا ہے ہر غیب کو اور ہر حاضر کو یہاں پر مفتی صاحب نے لکھا ہے تم کہتے ہو عالم الغیب اور خدا کی شان ہے تو جہاں شہادت بھی آئے شہادت تو ہم بھی جانتے ہیں تو پھر عالم الغیب اور کیسے خدا کی شان ہے تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے یہ مجھے ایک مفتی کہہ رہا ہے بشرک مفتی اور آپ شہادت کلی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے شہادت کی ہر چیز جاننا آپ بھی جانتے ہیں ابھی آپ نے ادھر ادھر دیکھنا نہیں اس مسجد کے کتنے ستون ہیں بس 40 دن تو ہوگی آپ کو اس مسجد میں اور روزانہ ان ستونوں کو دیکھتے ہو لیکن پتہ چلتا کوئی نہیں کہ شہادت کا پھر کلی علم ہے آپ کو یہ ستون آپ کے سامنے ہے لیکن ابھی بھی شک پڑ گیا اور ابھی تو میں آپ سے پوچھ لوں یہ بلب کتنے لگے اور پنکھے کتنے لگے ہیں وہ بھی کوئی پتا نہیں اور یہ شہادت ہے یا غیب ہے دیکھو اے کھڑے ہیں پنکھے ابھی گننا شروع کریں گے 1 2 3 4 اس طرح نہیں ہاں شہادت ہے اور زیادہ ہو تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور 40 دن گزرنے کے قریب ہے, تو آپ کو شہادت کا کیا علم ہے؟ آپ کو پتہ ہے میری مونچھوں میں بال کتنے ہیں؟ نظر تو روزانہ آ رہی ہے, تو پھر شہادت کا کلی علم ہے آپ کو؟ تو شہادت کا بھی کلی علم جانا کس کا خاصہ ہے؟ صرف اللہ کا خاصہ ہے. کوئی پیر فقیر شہادت کا علم بھی نہیں جانتا. ہر غیب جاننا, ہر شہادت جاننا, یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے. پڑھ آئے ہو, فرشتے سامنے بیٹھے تھے, ابراہیم کو پتا کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس سے ہو کر آگے, بیت المقدس سامنے تھا. جب ابو جہل نے حتیم کے اندر سوال کر دیا اس کے ستون کتنے ہیں, تو فرماتے ہیں میں بڑے ہی پریشان ہو گیا. تو حالانکہ بیت المقدس کے اندر ہو کے آئے تھے, لیکن پھر بھی کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے. اللہ نے درمیان سے پردے اٹھا دیے. بہرحال عالم الغیب والشہادہ, جاننے والا ہے ہر غیب کا اور ہر شہادت. الاشیاء المشہودہ, الاشیاء المشہودہ, اس کو بھی جاننے والا ہے. مقدار پر بھی عبارت ہے, بے مقدار لا یجاوزہ ولا ینقص عنہ. اس پر سورۃ القمر آیت نمبر 49. جلدی کرو جلدی, کل انشاءاللہ صبح مسائل پڑھیں گے. لیکن سبق پورا ہو جائے بشرطے کے. سورۃ القمر آیت نمبر 49. ایک ہزار 72 صفا. انا کل شیئن خلقناہ بقدر, بے مقدار کل شیئن خلقناہ بقدر, ہر چیز کو پیدا کیا ہم نے ایک اندازے کے ساتھ. اور سورۃ الحجر آیت نمبر 21, وہ بھی دیکھ لو. ہاں بھائی, بے قدر معلوم. جہاں دو ایسے بتانے کا مقصد یہ ہے, بے مقدار اللہ کے ہاں ہر چیز مقرر اندازے پر موجود ہے, اور ساری کائنات کی عمریں, ساری کائنات کا نظام وہاں پر ایک ترتیب کے ساتھ موجود ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں, اور اس کی تنظیم بھی اسی اندازے مقرر کے ساتھ ہوتی ہے. اور عبارت ہے الکبیر پر, الذی کل شیء دونہ. کبیر کہتے ہیں الذی کل شیء دونہ, وہ ذات کہ سب چیزیں کیا ہوں؟ دونہ ہوں. سمجھے ہو کبیر کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ کل شیء ہر چیز اس سے کیا ہو؟ دونا. تو دونا کا معنی بھی سمجھ آ رہا ہے, کلو شہید دونا ہو. ایک تیر کے دو شکار ہیں, دونا ہو المتعال المستعلی علا کل شہید بے قدرت ہی و قہرہ. اللہ تعالی المتعال عالی شان ہو گیا جی. فرمایا سبا منکم, یہ اسم مصدر ہے, بے معنی استوا اور مراد جائے کم فائل ہے. سوا ان بے معنی مستقل برابر ہے. تم میں سے من اثر القول, دو ہی حالتیں, قول فیل جہر سر رات دن. من جہر بھی من اثر القول, جس نے چھپا کر کی بات, بمن جہر بھی اور جس نے جہر کیا ساتھ بات کے, بمن ہوگا اور وہ آدمی جو چھپنے والا ہے رات کے اندھیروں میں, بسارے گن اور وہ جو پھرنے والا ہے کوچوں میں گلیوں میں دل کے وقت, سب کو جانتا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ، لہو لہو کے ضمیر کے درجے میں دو قول ہیں، اس اللہ کے لیے یا انسان کے لیے، اللہ کے لیے ہوں تو پھر مانا ہوگا اللہ کے مقرر کرے ہوئے کیے ہوئے، اور لہو وہ ضمیر اگر انسان کی طرف لوٹے تو پھر مطلب ہوگا انسان کے فائدے کے لیے، وہ سمجھو بات، لہو وہ ضمیر کا مرجے لفظ جلالہ ہو تو مانا ہوگا اس اللہ کے مقرر کیے ہوئے، اور وہ ضمیر انسان کی طرف لوٹے تو مطلب سمجھ گئے نا، اس انسان کی حفاظت کے لیے معقبات، معقبات ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، اس کے سامنے سے بھی اور اس کے پیچھے سے بھی، یحفظونہ وہ اس کی باتیں کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، یہ کون ہے لہو، اس پر احادیث میں اس کی پوری وضاحت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے فرشتوں کو باڈی گارڈ مقرر کیا ہے، اور یہ حفاظتی فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہیں ایک تو اعمال نامہ لکھنے والے ہیں، یہ تو جدا ہے، ایک پوری ٹیم ہے فرشتوں کی جو انسان کی حفاظت پر مامور ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ انسان کو گناہ کے لیے جب آمادہ ہوتا ہے تو انسان کے دل میں ارتقا کرتے ہیں، گناہ کی نفرت دلاتے ہیں اور نیکی کی طرف راغب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اگر انسان کے کوئی گناہ کر لیا تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے اس انسان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں اور یہ درخواست بھی کرتے ہیں، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو عذاب میں مبتلا نہ کر، تو مصائب بلاؤں سے نیز وہ فرشتے جو ہیں اگر نہ ہوتے نا تو اتنی مخلوقات وہ سخت قسم کی ہے، تو وہ مخلوقات حضرت انسان کو رہنے نہ دیتی، اور جب باڈی گارڈ ملائکہ ہیں تو ساری مخلوق انسان سے ڈر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اس پر فرشتوں کی ڈیوٹی ذکر کر دی. راضی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ اپنا وہاں پر بات تو لمبی ہو جائے گی، فرماتے ہیں کہ دریا پر تھا بزرگ جو تھا، وہ دریا کے کنارے پر تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچھو آ رہا ہے، اور بچھو بڑا تیز رفتاری سے آ رہا ہے، بہرحال وہ بچھو دریا کے اندر جب قریب آیا پانی کے تو اس نے کچھوے کو دیکھا، کچھوا بالکل کشتی بن کر وہ بچھو کے اس اسٹیشن پہ کھڑا تھا، وہ بچھو اس کچھوے کی پیٹ پہ بیٹھ گیا، تو وہ بزرگ کہتا ہے میں نے بھی تماشا دیکھا کہ ادھر بچھو ہے ادھر کچھوا ہے اور کچھوے کی پیٹ پر بچھو بیٹھ گیا، یہ کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں میں بھی پیچھے چل پڑا اور وہ دوسرے کنارے پر پہنچا دریا کے، وہاں ایک نوجوان شراب کے نیچے سے تھک پڑا تھا وہاں پر، تو بچھو وہاں اتر کے نوجوان کی طرف دوڑا اور ایک سانپ آ رہا تھا وہ بھی دوڑ رہا تھا اس نوجوان کی طرف، اور وہ تو بے ہوش تھا، اس نے شراب پی ہوئی تھی، تو بہرحال وہ بچھو اور سانپ کی لڑائی شروع ہو گئی، تو اخیر میں سانپ مارا گیا، بچھو واپس ہوا اور اسی طرح کچھوے کی پیٹھ پہ سوار ہو کے اپنے راستے پہ آ گیا، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، میں نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اسے بتایا کہ یہ معاملہ پیش ہوا، تو وہ بڑا رو پڑا اور اس سے توبہ کی، اور میں نے اسے کہا کہ اللہ نے تیری اس طرح حفاظت کی ہے، تو یہ ہے موت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فرشتوں کے ذریعے بھی دوسری مخلوقات سے انسان کی حفاظت کرواتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے عصر کی نماز پر جو فرشتے ہیں نا ڈیوٹیاں بدل جاتی ہیں، رات کی ڈیوٹی والے فرشتے عصر کو آ جاتے ہیں، اور پھر صبح کی نماز بھی یہ پھر تبدیلی ہوتی ہے، یا وہ تقدیر کا کام لمبا ہے، بہرحال جہاں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ، اس انسان کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، کمال تو ہے نا، فرشتوں کی ڈیوٹی بھی ہے اور پھر تعبیروں کی ضرورت بھی ہے، فرشتے حفاظت بھی کر رہے ہیں اور جب تک یہ ترنور والے سوروں سے دو چار لیکے نہ لگوائے نا اس وقت تک اس کو تسلی بھی نہیں ہے. مل کھلتے ہی اور اس کے پیچھے بھی یہاں کزو نہ من امر اللہ وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ یہ تعقب العود بادل باد کے چلو چھوڑو دیکھو ان اللہ بے شک اللہ لا یغیر ما بقوم بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی اچھی حالت کو. اس آیت کو ذرا خوب سمجھو لا یغیر اللہ نہیں تبدیل کرتا ما سے مراد کے الحالت حسنہ اچھی حالت کو بقوم حتی یغیر حتی کہ وہ خود بدلے ما اس حالت کو ہیں ما بے انفسہم اپنی حالت صلاحیت کو ہیں ما بے انفسہم جو ان کی صلاحیت ہے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ اور جب اللہ پاک ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ سوء عمل اس کو ذلیل کرنے کا فلا مرد لہ تو نہیں چلنا ہوتا واسطے اس کے وما لہم من دونہ من وال اور نہیں ہوتا ان قوم والوں کے لیے اس اللہ کے سوا من وال کوئی مددگار. لا یغیروا کا کیا معنی میں نے کیا کہ اللہ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی اچھی حالت کو. کیا مطلب اللہ رب العزت کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک وہ قوم خود مشرک ہو کر ذلیل نہ بن جائے. اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہ قوم اپنی صلاحیت ختم نہ کرے. یہ اب اس کو ڈاکٹر نے ان کا بیان کیا ہے اور چونکہ سکول والوں کا امام تو ڈاکٹر ہے تو چاہے وہ جو بھی بیان کرے تو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو اپنی خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ الٹا شعر ہے. یہ تو کہہ رہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اس نے قرآن کی اس آیت کا بالکل الٹا شعر ہے. قرآن کا یہ مقصد ہی نہیں اور یہ جو سکولی ہوتی ہے نا محققین سکولی محققین الجہلا نرے جاہل نرے جہالت کی بھی ڈگریاں ہوتی ہیں تو وہاں سکولوں کے پروفیسر اور بڑے بڑے ماسٹر اور بڑے بڑے وہاں پر پروفیسر یہ سارے تار سارے یہ پورے دین کا تختہ نکالتے ہیں اور پتہ جتنا کچھ بھی نہیں ہوتا اور سب حالت ان کی یہی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کو میں عذاب نہیں دیتا اس وقت تک جب تک خود وہ شرک کو اختیار کر کے تباہی کے اسباب خود مہیا نہ کر لے. اور ڈاکٹر کیا کہتا ہے کسی قوم کو اللہ شان نہیں دیتا جب تک اپنا خود مستقبل حاصل نہ کرے. اور اس آیت پہ فٹ کیا بالکل سمجھ ہی اٹھتا ہے. ہاں بھائی لاج ہوگا یہ رو ما بے قوم حتاج ہوگا یہ رو ما بے انفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا اور جب اللہ پاک ارادہ کرے کسی قوم سوءًا کا معنی کسی قوم کو تباہ کرنے کا اس کو عذاب دینے کا فَلَا مَرَدَّ لَهُ نہیں ہے. یہ تیسری تنبیہ اچھا نہیں ہے. تلنا بات سے اس کے وہ تباہ کر کے رہتا ہے. بمالا ہوم اور نفی شفا کے کاریا اور نہیں ہوتا اس قوم کے لیے اس وقت مندو نہیں اس کے سوا میموال کوئی بھی مددگار جن کی حفاظت کا کیا لکھے آپ کے پاس عبارت جن کی جن کی حفاظت کا انتظام ہے حتیٰ کے فرشتے بھی بچا نہیں سکتے. ہمارے کنور کوٹ بھی وہاں پر دریائے سندھ گزرتا ہے دریائے سندھ اور دریائے سندھ نے قبرستان تھا بہت بڑا کئی کلومیٹروں پر مشتمل تھا بہت بڑا قبرستان تھا. ہم اس وقت پڑھتے تھے سکول میں تو وہ قبرستان بہت عجیب قبرستان تھا. اس دریا نے اس کو کاٹنا شروع کیا اس کو گرانا شروع کیا اور وہ بہت نیچے سے زمین کو کاٹ رہا تھا یعنی نیچے سے وہ کاٹتا تو اوپر سے سارا قبرستان گرتا اور اندر سے بڑے طریقے سے وہ کاٹ رہا تھا. تو وہاں سات پیروں کے مزار تھے انہیں سات سلطان مشہور تھے اور بڑے بڑے مزار اور بڑے پسرے ان کو پوجتے اور میرا ایک رشتے دار تھا سکول ٹیچر بڑا ہی ابو جہل ہے ابھی بھی زندہ ہے بے ایمان تو بہت بڑا ابو جہل ہے. تو وہ اس وقت سکول پڑھاتا تھا تو اس کا پیر تھا جس کو وہ پکارتا تھا مشکل کشات ہو وہ اس کا نام تھا سلطان فخر اللہ سلطان فخر اللہ اس کو پکارتا تھا. خیر وہ دریا کی وہاں جو ڈھا ہم اس کو کہتے ہیں ڈھا لگ گئی اس کو نیچے سے کاٹنا شروع کیا. پشتوں والے پتنے کیا بولتے ہوں گے وہ منظر بڑا عجیب تھا. تو خیر ہم سکول کلور کوٹ پڑھتے تھے اس وقت تو وہاں ہمارے دو استاد تھے اس طرح سمجھو بھائی ابو جہل ان سے بہت کم تھا. ایک محمد حسین رضوی شیطان تھا وہ عربی ٹیچر تھا وہاں اور بہت بڑا مشرق تھا چوٹی والا مشرق اور ایک اور تھا پتری شاید مر گیا عبد الحمید نام تھا اور وہ بھی بڑے سور مشرق صحیح بے ایمان مشرق چٹی داڑھی کہ نرا بے ایمان. خیر وہاں پر وہ ہم جاتے دریا پر روزانہ تو دریا کی تو ایک منٹ میں کئی جگہ سے وہ نیچے گراتا بڑی منے قبریں گرتی وہاں پر پھر وہاں جتنے کرور کوٹ کے مہاجرین ہیں وہ سارے گل گر ہوئے. وہ ہم ان سے مساج کرتے ایسے ہم کہتے ہیں یار تم مردے دیکھو کوئی تم تو کہتے ہو کوئی بھاگتے بھی ہیں جہاں دیکھو کدھر گئے مردے. وہ جب گرتی تھی نا قبریں تو اس میں صرف بال ہوتے یا ہڈیا ہوتی تھی تو یہ سارے رشتے دار کفن چپن اٹھا کے کھڑے ہوتے اگر کوئی پہچانتا قبر کو تو وہاں سوائے بالوں اور ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں نکلتا تھا سارے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے. تو بہرحال وہ سات سلطان جو تھے نا جو آخری مشکل کشا تھا وہ سلطان فخر اللہ تھا. وہ خیر تو وہ ہمارے جو رشتے دار ہیں ان کو کسی نے کہا اس کو خواب میں بھی ملا بابا شہزاد اس نے کہا فلانے دن آ میں تجھے زیارت کراؤں گا. اس نے خواب بیان کیا کہ میری سلطان صاحب سے ملاقات ہو گئی لہذا وہاں کا ایس ایچ او اور اے سی دونوں وہ کچھ اچھے عقیدے کے تھے تو وہ قبر وہاں پر یہ بھی جھگڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ فلانے علاقے میں ان کو دفن کریں گے دوسروں نے کہا فلانے میں بھائی ٹھیک ٹھاک اندر پڑے. اس جو افسر تھا پولیس افسر اس نے سارا دن ان سے کھدائی کرائی ادھر صندوق سے پڑے ہیں تابوت بھائی لاش نکالیں گے کرا کرا کے کھدائی نیچے چیز کو جی نکلی او سارے نیچے تک لے گیا سارے فارغ. خیر اس کے بعد اب بات تو کوئی نہیں بنتی تھی تو وہ ہمارا جو تھا نا سلطان حمید بے ایمان وہ بزرگ آدمی تو وہ صبح کلاس میں آ گیا اور ہم نے پھر شرارت کی ہم نے کہا استادی وہ کیا بنا ہے فخر اللہ سے فلانا فلانا. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں میں جب گیا نا دھمی کے وقت صبح صبح وہاں تو سات سلطان تھے اور سفید پوش تھے, انہوں نے جو تالی بھی بجائی اور وہ سارے چلے گئے سعودی عرب, وہاں چلے گئے ہیں اور جہاں اس علاقے کو چھوڑ گئے ہیں. تو میں نے کہا استاد جی مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں تو سارے وہابی رہتے ہیں, یہ پھر دکھ تو نہ بنا کہ نظر نیاز بکرے چکرے تم دیتے رہے اور وہ جب مشکل پڑی پورا قانون کوٹ ڈوب رہا ہے تو وہ سارے وہابیوں کی طرف بھاگ گئے. تو اس دن بہت شبہ لگے تھے, لیکن مشرق کا کیا دماغ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتی ہے مالا ہو, جب میری پکڑ آتی ہے نا, نہ سات سلطان کام آتے ہیں, ماں نہ ہو نفی شفاعت کاہیا, جب اللہ کی مار پڑتی ہے کوئی بھی کام نہیں آتا, مندو نہیں نموال, اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا, نہ بابا سلطی کام آتا ہے, نہ دھبکول شاہ کام آتا ہے, نہ لسوڑی شاہ کام آتا ہے, کوئی بھی بچا نہیں سکتا. ہاں خدا کی پکڑ سے کون بچائے. او والذی یریکم البرکا, اب آگے مسئلہ توحید پر تنبیہ ثالث, تیسری تنبیہ. اب کیا کرنا ہے, او والذی, کوئی اللہ ہی تو ہے اور کوئی نہیں, اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں, وہ اکیلے یریکم البرکا, دکھاتا ہے تم کو البرکا, بجلی کی چمک بھی, خوفن خوف دلا کر یعنی گرنے کا خوف بھی ہوتا ہے, بتما ان اور تما بھی ہوتا ہے, بارش کی امید بھی ہوتی ہے, بجن سے اتحاب استقال اور اٹھاتا ہے اتحاب بادل استقال, کئی ٹن وزنی بڑے بڑے وزنی بادل, بجو سب بے ہرا دو سبحان اللہ, بجو سب بے ہرا دو, اور پاکیاں بیان کرتا ہے اراد و اراد کے دو معنی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور تم بادلوں کی گرج سنتے ہو, تمہیں تو گرج معلوم ہوتی ہے اور پتہ نہیں یہ بادل کیا کہہ رہا ہوتا ہے, جو سب بے اراد, یہ بادل بھی کہہ رہا ہوتا ہے لہو دعوت الحق, بادل کی گرج میں بھی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ پکار سننے والا کون ہے. بادل گرج گرج کر اور بجلی چمک چمک کر, یہی تمہیں مسئلہ سمجھا رہی ہوتی ہے کہ وہ بزرگ کا مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, نہیں تو اوپر گر پڑے گی, تیرے وجود ہی تباہ ہو جائے گا. جو سب بے ہرا کو بے ہم دے ہی, اور دوسرا اراد سے مراد فرشتہ ہے جو بادل پر مقرر ہے, بادلوں پر مقرر فرشتہ, خود بادل جب فرشتہ فرمایا وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی پکار سننے والا کوئی نہیں. جو سب سے اوپر یہاں پر مانا سبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته, اور دوسرے فرشتے بھی لأجل الخوف اس کے ڈر کی وجہ سے, ویرسل السوائک اور بھیجتا ہے بجلیوں کو, ویصیب بہ من یشاء تک پہنچاتا ہے جس کو چاہے, وہم یجادلون فی اللہ, حالانکہ وہ جگہ رہے ہوتے ہیں فی توحید اللہ, اللہ کی توحید میں, وہو شدید المحال اور وہ بڑی طاقت والا ہے, بڑی قوت والا ہے. کتنی تنبیہات آ گئی, تین. اب ان تینوں تنبیہات کو پھر کرنا ہے. جہاں پر لہو دعوت الحق یہ کیا آیا, ثمرہ بعد از تنبیہات, لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھو, جہاں لہو دعوت الحق میں لہو کی تقدیم حسر کے لیے ہے, لہو کی تقدیم کس کے لیے ہے, اور لام اختصاص کا, لام اختصاص کا, اور دعوت الحق کا کیا معنی, دعوت الحق, لہو دعوت الحق کا معنی اللائق بالدعا, اللہ ایک بدعا، دعا کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، دعا کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے، پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے. جس طرح پڑھتے ہو نا لا الہ الا اللہ، کیا معنی کرتے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جہاں معنی ہے اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. پکار کے لائق ہونا یہ کس کا خاصہ ہے؟ اللہ ہی کا خاصہ. یہ اب یہ سمجھنے کے بعد پیچھے چلو. اللہ الذی رفع السماوات، آسمان کے نظام کو بنانے والا اللہ اور کوئی نہیں، اور ساری کائنات کی جو دبر الامر تدبیریں کرنے والا اللہ اور کوئی نہیں، سورج کے نظام پر قادر اللہ اور کوئی نہیں، چاند کے نظام پر قدرت اللہ کی اور کوئی نہیں، زمین بنانے والا، پہاڑ بنانے والا، نہریں بنانے والا، پھل اگانے والا، اور رات کے نظام چلانے والا، دن کا نظام، یہ سارے کمالات اللہ کے. اسی طرح اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کمالات بھی اور شریک کوئی نہیں. وہ اللہ یریق البرکہ، جاروں میں بھی فضا میں بھی اسی کی قدرت ہے، آسمان و زمین میں بھی متصر ہے وہ، اور بادلوں اور بارشوں پر بھی متصر ہے وہ، اور ملائکہ بھی اسی کی حمدیں اور تسبیحیں بیان کرتے ہیں. تو جو اللہ، خلاصہ کیا نکلا؟ آسمانوں پہ بھی حکومت اللہ کی، زمین پر بھی حکومت اللہ کی، اور مابین میں بھی حکومت اللہ کی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سارے کام کرنے والا اللہ. تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ، پکارنے کے لائق بھی صرف اللہ. لہو دعوت الحق، اللہ ہی پکار کے لائق ہے، اور کوئی پکار کے لائق کوئی نہیں. یہاں پر ذرا آیت کو سمجھنا ہے. اس آیت کے تین حصے ہیں. ایک حصہ ہے لہو دعوت الحق، اس میں دعویٰ ہے. دوسرا حصہ ہے الذین یدعون سے لے کر ما ہوا بے بالے بھی ہی تک، یہ دعویٰ کی دلیل ہے. اور تیسرا حصہ ہے وما دعاء الغافلین الا فی ضلال، یہ دعویٰ کا حکم ہے. آیت کیسے کتنے ہیں؟ تین. پہلے دعویٰ، پھر دلیل، اور آخر میں کیا آیا؟ حکم آیا. اب ذرا دیکھنا، لہو دعوت الحق، یہ لفظ ایسا نشانی بن گیا نا جادو توحید کی. اگر کسی للڑ کی مسجد میں آپ یہ آیت لکھیں تو وہ مٹا دے گا، لہو دعوت الحق وہ مٹا دے گا، دیکھ لیں. اور اسی طرح وہ اور بھی قرآن پاک سے پھرتے ہیں. ہمارے چکوال بھی ایک ساتھی ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ للڑوں نے مسجد بنائی. انہوں نے مجھے کہا بھائی چندہ دو. تو میں نے انہیں کہا کہ چندہ جتنا کہو دوں گا، سارا لنٹر میرے ذمہ ڈال لو، چھتے جو مرضی ہے. بڑا تکڑا ساتھی ہے، لیکن وہاں مسجد پر چار ایتے میں لکھواؤں گا. مسجد جب بن جائے گی چار آیات میں وہاں پر لکھواؤں گا. انہوں نے پہلے تو کہا ٹھیک ہے. رات کو انہوں نے ان کو مولوی نے کہا بھائی اس سے پوچھو کون سی ایسے لکھوائے گا، یہ چار آیات جو کہہ رہا ہے یہ کون سی لکھوائے گا. اس نے کہا پہلے پہلے ماتھے پر ہم لکھیں گے لہو دعوت الحق جی، اور اس کے دائیں سائڈ پہ لکھیں گے انا کا میت و انا ہم میت. اس کے دائیں سائڈ پہ یہ ہوگا، اور آگے کر کے لکھیں گے ما انت بمطمئن من فی القبور، ترجمہ بھی لکھیں گے. اور اس طرح اس نے چار ایسے بتائیں کہ یہ چار آیات جو ہیں یہ میں مسجد میں لکھواؤں گا، باقی پوری مسجد ہے آپ جو مرضی آیت لکھ دو، کمپوٹیشن نہیں ہوگا، آیات جو مرضی لکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں، سارا میرا. دوسرے دن مشورہ کر کے آ گئے، کہتے ہیں تیرے چندے کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی بتاؤ نا، آپ کو کافروں کے لیے سین بنوانے پڑتے ہیں. جو قرآن پاک سے سرے اگر یہ کافر نہیں تو کافر کون ہوتا ہے؟ آیات لکھنا برداشت نہیں. اور آپ کو اگر ہونا شرط تو آپ بے شک ان کی مسجدوں میں چلے جائیں اور کوئی جاری نماز پڑھا دیں اور ایک نماز بھی انا کا میت پڑھ دیں, دوسری میں ما انت بمسلم من فی القبور, تیسری نماز سے پہلے انشاءاللہ فارغ ہیں. ذرا پڑھ کے دیکھیں, ہو بلدی ہو گیا لہو دعوت الحق, اسی ہی کے لیے ہے پکارنا حق سچ. کیا مطلب؟ ایک معنی, اس کے تین معنی ہیں لہو دعوت الحق کے. آپ نے اس کا وہ نشان تو بنا لیا, معنی بھی سمجھو. لہو دعوت الحق کا ایک معنی میں نے ذکر کر دیا کہ پکار کے لائق ہونا. بولو بولو, پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے, اور کوئی پکار کے لائق نہیں. ایک دوسرا, لہو دعوت الحق, اللہ ہی کی پکار حق ہے. اللہ ہی کی پکار حق ہے. کیا مطلب حق ہے؟ کہ اللہ ہی کی پکار پر نتیجہ مرتب ہوگا, اللہ ہی کی پکارنے پر حاجت پوری ہوگی, اللہ ہی کے پکارنے پر مشکل حل ہوگی, اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنے پر کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا, کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا. اللہ ہی کی پکار حق. کیا مطلب حق کا؟ کہ اللہ ہی کی پکار پر نتیجہ مرتب ہوگا اور اللہ ہی کی پکار پر پکار کا صبرہ مرتب ہوگا. اللہ کی سوا کسی کی پکار کا صبرہ اور نتیجہ مرتب نہیں. اسی لیے لکھے ہے اللہ کی زلال پر لکھنا بے اثر, یعنی بے نتیجہ. غیر اللہ کی پکار بے اثر, اللہ کی پکار با اثر. با اثر کا معنی اس کو پکارنے کا تو فائدہ ملے گا اور نتیجہ مرتب ہوگا. اور نمبر تین, لہو دعوت الحق, اللہ ہی کا بلانا حق ہے. اللہ ہی کا بلانا حق, جہاں حق بے معنی توحید ہے. اللہ ہی کو پکارنا اسی کا نام ہے حق, یعنی توحید اور عقیدہ پر حق. اللہ ہی کی پکار کا عقیدہ سچ اور غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ جھوٹ اور عقیدہ باطل. ہم اس پر اگر بات کریں تو باتیں ہو جائیں گی لبی. اس کے ایک عنوان کو میں لے رہا ہوں, یہ لہو دعوت الحق کا ایک عنوان کیا کہ اللہ ہی کی دعوت با اثر ہے, کسی پر نتیجہ مرتب ہوگا اور کسی کی پکار پہ نتیجہ مرتب ہو. اس کو قرآن نے بیان کیا بڑا کھول کر. ایک مقام پہ قال ربکم ادعونی, فرمایا تمہارے رب نے ادعونی, مجھ ہی کو پکارو. کیا ہے؟ استجب لکم. سمجھ گئے استجب لکم کا کیا معنی؟ میں ہی پہنچتا ہوں تمہاری پکار کو, یعنی تمہاری پکار کا نتیجہ میں ہی مرتب کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں. اسی طرح اجیب و دعوت دائے اذا آن, اجیبو کا معنی بھی یہی ہے, مجھے پکارو نا, میں تمہاری پکار کا نتیجہ مرتب کر سکتا ہوں اور کوئی نہ. اور جہاں قرآن نے نفی کی, فرمایا اللہ یستجیب لہ, اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی حاجت روائی نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ ان کی پکار بے اثر ہے, غیر اللہ کی پکار کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. اسی لیے جہاں پر بھی اللہ نے فرمایا, اب اس پر آپ پوری آیات دیکھ لیں, اللہ نے اس مسئلے کو سمجھایا. فرمایا جس نے بھی مجھے پکارا میری پکارنے کا نتیجہ مرتب ہوا. دیکھو آدم نے مجھے پکارا تو آدم پر بھی نتیجہ سامنے آیا, حضرت نوح نے مجھے پکارا فاستجبنا, حضرت یونس نے پکارا فاستجبنا، حضرت ایوب نے پکارا فاستجبنا، حضرت زکریہ نے پکارا فاستجبنا، حضرت محمد رسول اللہ نے پکارا فاستجبنا، فاستجاب لہم ربہم، پہلے بھی پکارنے والے تھے فاستجاب لہم ربہم، تو مطلب کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ کو پکارو مراد مل جائے گی، اور میرے علاوہ کسی کو پکارا مراد نہیں مل سکتی، اس پہ نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ مجھ کو جو پکارنے والے ہیں وہ تو پوری فرض قرآن نے دے دی، جس نے بھی پکارا اس کا نتیجہ مرتب ہوا۔ جی سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ قرآن چاہیے۔ ہاں، اور اسی لیے قرآن پاک نے پورے قرآن میں استجابت ان غیر کی نفی کی، کبھی لا یستجیبون لہم، کبھی من لا یستجیب لہ، لا یستجیب لہ، اور کبھی ان استجب لکم اجیبو فاستجبنا فاستجاب لہم ربہم، کسی کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک ہی عنوان ہے قرآن کا، لہو دعوت الحق کا کیا معنی ہے؟ ذرا سارے بولو، کوئی نہیں کوئی نہیں، جو معنی میں لے رہا ہوں نا تین معنوں سے اس پہ بولو، اللہ ہی کی پکار پر نتیجہ مرتب ہوگا، اور کسی کی پکار پر نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ کسی کو جلا رہے ہیں، دیکھو آیت کو اندر، لہو دعوت الحق، سبحان اللہ، بڑے پیارا جملہ ہے اور مجھے اس کو بڑی مشکل لگتا ہے، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ، دلیل اور وہ ہستیاں کہ مشرک پکارتے ہیں اپنی حاجتوں اور مسائل میں، نیچے لکھا ہے نا مسائل ہو حوائج میں، من دونہ ہی اس اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیئن الا کباسط کفیہ الی الماء، نہیں جواب دے سکتے باسطے ان کے بشیئن کک جتنا بھی، نہیں جواب دے سکتے، کیا مطلب؟ نہیں نتیجہ مرتب کر سکتے کک رستی جتنا بھی، اللہ کا بات کہتے مگر ان کی مثال یہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک کی مثال سمجھو، زندہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیر کو پکارتا ہے دیکھو نتیجہ کیسے مرتب نہیں ہوتا، اس کی مثال یہ ہے، ایک پیاسا آدمی ہو تو نہیں ہے، ایک پیاسا آدمی ہو اور وہ تالاب کے کنارے پر آ کے بیٹھ جائے، مثال ذرا سمجھنی ہے پیاسا آدمی اور بیٹھا کس پہ ہے؟ تالاب کے کنارے، دریا کے کنارے، اور بیٹھا کیا ہے؟ ہاتھ پھیلاتا ہے کفاس سے اپنی تلیاں، اور پھیلاتا بھی یوں کر کے بھی نہیں، یوں کفے یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے کفین، یہ کف کف کہتے ہیں اس کو، اپنی ہتھیلی پھیلاتا ہے پانی کی طرف، قیامت تک بیٹھا رہے منڈیر پر اور دیتا رہے واسطے، میں فلانا سید ہوں، گھمکور شاہ کے دربار سے آیا ہوں اور فلاں کیا ہے، ما ہوا بے بالے گی ہی، اللہ فرماتے ہیں قیامت تک یہ ہاتھ پھیلا کے اس تالاب کے کنارے پہ بیٹھا رہے، پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا، پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا، کیوں؟ کہ پانی کے منہ تک لے آنے کے لیے اسباب تھا رسا اور لوٹا، یہ پانی کیسے، جہاں اسباب کوئی نہیں، رسے سبب کہتے ہیں، رسا عربی میں سبب کہتے ہیں، رسا بھی کوئی نہیں، لوٹا بھی بول کا بھی کوئی نہیں، طریقہ اس کا یہ تھا کہ رسا ڈالتا نا کسی برتن میں اور برتن سے پانی کھینچتا تو منہ ساتھ لگاتا، جہاں پر پانی اڑ کر اس کے منہ تک کیوں نہیں پہنچتا کہ یہاں اسباب موجود کوئی نہیں۔ خادم لکھتا ہے کہ ان الماء لا یشعر ولا یبلغ، پانی کو پکار کا پتہ ہی کوئی نہیں، اسباب ہیں کوئی نہ، پانی تر و تازہ موجود ہے پر پانی اس کی سنتا بھی نہیں اور اڑ کے اس کے منہ میں آ سکتا بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہی حال ہے مشرک کا، جیسے یہ پیاسا بیٹھا ہے نا تالاب کے کنارے، اسی طرح مشرک کھڑا ہوتا ہے نبی کی قبر پر، ولی کی قبر پر. جس طرح تالاب میں پانی تر و تازہ ہے، پیغمبر کا وجود بھی روزہ اقدس میں بالکل تر و تازہ ہے، اسی طرح تر و تازہ ہے. لیکن تر و تازہ ہو کر جس طرح وہاں اسباب کوئی نہیں، پانی اس کی سنتا بھی نہیں، اڑ کے اس میں اس کے منہ میں آ سکتا بھی نہیں، پیغمبر کا میت وجود وہاں پر بھی سبب کوئی نہیں، روح کوئی نہیں، وہ اس کی پکار سنتا بھی نہیں، اس کی حاجت پوری کر سکتا بھی نہیں. اللہ کا باسطے کفیہ الی الماء. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کس کو پکارتے تھے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انبیاء کی قبروں پہ کھڑا ہونے والا جس طرح پانی کے تالاب پہ بیٹھ کے پانی کو پکارتا ہے، پانی اس کی سن بھی نہیں سکتا، اس کے منہ میں آ کے اس کی پیاس بجھا بھی نہیں سکتا، تو وہ پکار بے فائدہ ہوئی یا با فائدہ؟ اس پہ کوئی نتیجہ مرتب ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں یہی حال ہے جو میرے نبیوں کی قبروں پہ بیٹھنے والا اور یا اللہ کی قبروں پہ بیٹھنے والا، ان کے وجود قبروں میں تر و تازہ بھی ہوں، اس پانی کی طرح ہوں، لیکن اندر روح موجود کوئی نہیں، وہ وجود تیری سن بھی نہیں سکتے، تیری حاجت پوری کر بھی نہیں سکتے. یا اللہ مسئلہ ہے، یہاں تو بڑے بڑے صوفی ڈول گئے، بڑے بڑے مولوی ڈول گئے، بڑے بڑے صوفی سے بڑے بڑے پیر یہ بھی قبروں پر مراقبے کر رہے ہیں اور روزے اقدس پہ جا کے وہاں پر رک کے اور خط لکھ رہے ہیں، اور کئی دجال بے ایمان جہاں موبائلوں پہ درود بھی پہنچا رہے ہیں. یہ تو سارے بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے پیر، اب ان کو ہم کیا سمجھیں؟ یہ معذور بیچارے عاشق ہیں، یا ان کو ہم کیا کہیں؟ پاگل ہیں، یا یہ عاشق ہیں؟ ان کا حکم کیا ہے؟ حکم کیا لگا ہے؟ فرمایا ما دعا الکافرین، ما دعا الکافرین. یہ عاشق شاشق کوئی نہیں، یہ جھلے جھلے کوئی نہیں، اچھا بھلا سمجھتے ہیں، اور بھاوے مولوی ہو، بھاوے شیخ الحدیث ہو، بھاوے جتنا بڑا مفتی ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھنا ہے وما دعا الکافرین، اے پکے چٹے لوہے لیک کافرین، وما دعا الکافرین. بولو بولو ما دعا الکافرین، مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما دعا الکافرین. مولوی کہتے ہیں نہیں نہیں کافر نہ کہو، کافر نہ کہو، یہ کافر کہنے والے دو چار مولوی ہیں، فتویٰ نہ لگاؤ، یہ فتویٰ لگانے والے دو چار مولوی ہیں. اللہ فرماتے ہیں بھلا دعا الکافر ہی نہ الا فی ضلال، نہیں پکار کافراں دی مگر بھونک کتیاں دی. یہ شیخ القرآن نے نہیں مانا دیا ہے، مگر بھونک کتیاں دی. جس طرح وہ کتا بیٹھا ہوتا ہے ٹیلے پر چڑھ کے اور وہ ایسے ہی اوں اس نے لگایا، اس کا کوئی اثر ہے؟ ٹیلے پہ بیٹھا ہوا کتا جو بھونک رہا ہے اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو بازار پہ کھڑا ہے کتا، یہ اسی طرح سمجھو وہ ٹیلے والا کتا ہے، یہ ایسا بھونکتا رہے گا اس کی پکار کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. لہو دعوت الحق، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ حضرت صاحب کے پاس بھی ایک بزرگ آئے تھے، اس نے کہا حضرت جی مسئلہ تو آپ کا ٹھیک ہے لیکن فتویٰ جو تم لگاتا ہے دل کانپ جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے اقابر اور اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنی بڑی بڑی خانقاہیں، اتنے بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے حضرات، اور آپ فتویٰ لگاتے ہیں بڑا بے دھڑک ہو کر. حضرت نے فرمایا کہ آیت ذرا پڑھ، اے تو ذرا پڑھنا لہو دعوت الحق وہ پڑھ لیا. ایک دفعہ پڑھا, حضرت نے فرمایا دوبارہ پڑھ. اس نے پڑھا ماں دعا اور کافرین الا فی ضلال. حضرت نے فرمایا دوبارہ پڑھ, کیا پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ماں دعا اور کافرین الا فی ضلال. حضرت نے فرمایا پھر پڑھ. جب تیسری مرتبہ پڑھا نا, کہتے ہیں بات کو سمجھ آ گئی تو قرآن کافر کہہ رہا ہے. پہلے نہیں, اس لیے خیال کرو ماں دعا اور کافرین یہ مولی خضر خضر کا فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ کس کا ہے؟ کلام اللہ کا فتویٰ ہے. اور جو فتویٰ مولوی نہیں مانے گا وہ بھی ماں دعا اور کافرین کا فرض ہوگا. یہ خدا کا فتویٰ ہے اور خدا کے کلام کا فتویٰ ہے. دیکھو ماں دعا کل کافرین الا فی ضلال, نہیں پکار کافروں کی. یہاں ایک بات چل پڑی کہ کافر کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں. خدا تمہیں ہدایت دے. یہاں مسئلہ ہی اور چل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو مشرک پکار رہا ہے یا علی مدد, جو مشرک پکار رہا ہے یا رسول اللہ مدد, جو مشرک پکار رہا ہے یا غوث اعظم مدد. یہ جو غیر اللہ کی پکار کر رہا ہے, اس غیر اللہ کی پکار بے اثر ہے, یعنی اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا. رسول کو پکارے بیٹا مانگے تب بھی فی ضلال بے اثر, اور دعا قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ لا یستجیبون لہم بے شیء. اللہ کہے جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ جائے, یہ تقریر کچھ اور. ہاں تو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حق کا ایک عنوان لے رہا ہوں کہ ایک ہی کی پکار پہ نتیجہ مرتب ہوگا, غیر کی پکار پر نتیجہ مرتب نہیں ہوگا. الا فی ضلال بس اللہ فتوا لگ گیا یا نہیں لگ گیا؟ ابھی بھی کہو گے بھی چونکہ چنانچہ نماز بلا کراہت جائز ہے. بلا کراہت ہے بےمانہ, جتنا تیرا جگر ہے پورے قرآن کے منکر کے بارے میں کہتے ہیں بلا کراہت زہر ہے. یہ بادوا الکافرین کہتے کیا ہے؟ اے جو ہے نا نعمانی کے شاگرد, بس یہی تیز ہے نعمانی کے شاگرد. جہاں نعمانی پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں, نعمانی کی بات نہیں ہے, یہ ربانی کلام ہے, یہ ربانی کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. بادوا الکافرین الا فی ضلال, سمجھ گئے؟ بس اللہ یسجدو. چلو فتوا لگا کے اور دلیل سن لو. فتوا تو آ گیا نا, اب دلیل اور آ گئی. بل اللہ یسجدو من فی السماوات والارض, اللہ ہی, بل اللہ, اللہ ہی, کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کس لفظ کا معنی ہے؟ للہ اللہ ہی کے لیے یسجدو من فی السماوات, سجدہ کرتا ہے من فی السماوات جو مخلوق آسمانوں میں ہے, والارض اور زمین میں, تو ان خوشی سے خوش ہو کر بکرہا اور مجبور ہو کر, وظلالہم بالغدو والآصال اور سائے ان کے صبح بھی اور شام بھی, کل من رب السماوات والارض, پوچھ میرے پیغمبر تنبیہ خامس, من رب السماوات والارض, کون ہے رب آسمانوں کا والارض اور زمین کا؟ قل اللہ, فرما دیجیے اللہ ہی. قل افا, کیا تم نے بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا اولیاء اور چھوٹے چھوٹے مشکل کشا, اے چھوٹے چھوٹے حاجت روا, لا یملکونا لانفسہم, جو نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں کا نفع, نفع دینے کا بلا ضرر اور نفع نقصان ہٹانے کا. قل ہل یستوی الاعمى, فرما دیجئے کیا ہیں برابر اندھا الاعمى, اعمى سے مراد ہے دل کا اندھا, ہاذا انا یعنی مشرک, بل بصیر اور مواحد, دل کا بینا بل بصیر. ہم ہر تستوی, کیا برابر ہو سکتا سکتے ہیں. ظلمات بھوک کو بھوک اندھیرے نرے اندھیرے یعنی شرک کو بدعت و نور اور میری روشنی صاف روشنی خدا کی توحید کا مسئلہ. ہم جعلو للہ شرکا زجر ہے کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے کئی شریک پھر عبادت. حالانکہ کیا انہوں نے پیدا کیا کسی چیز کو کفل کے ہی جیسے اللہ نے مخلوق پیدا کی. پتہ شابہ خلقو کہ پس رل مل گئی مخلوق ان پر قل اللہ. فرما دے میرا پیغمبر اللہ ہی ہے خالق و کل شیئن پیدا کرنے والا ہر چیز کا. وہو الواحد وہ اکیلے لا شریک ہے القہار غالب ہے اوپر ہر چیز کے. للہ یسجد ہو گئے ہو للہ یسجد کیا ماننا آپ کے پاس دو کا حاشیہ لکھا ہے وہ ذرا دیکھ لو یعنی سب ما فی السماوات والارض کس کے تابع ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے. یہ دعویٰ اول یعنی متصرف الامور وہی ہے اس کے متعلق ہے. ایک دوسری حاشیہ آ گیا. اب ذرا میری طرف توجہ فرماؤ جہاں پر جو سجدہ ہے نا سجدہ دو معنوں میں ہے. ایک سجدہ آپ کے پاس لکھا ہے جن کا دو کہ ساری کائنات تابع فرمان ہے اللہ کے. تابع فرمان منقاد ہے اللہ کے. کیسے تکوینا اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو جہاں کھڑا کیا وہاں ہی رک گئے. آسمان کو جہاں کھڑا کیا وہاں ہی رک گیا. زمین کو جہاں کھڑا کیا وہاں ہی رک گئی. تو یسجدو کا معنی کیا ہے جن قاد ساری مخلوق منقاد ہے. منقاد ہونے کا مطلب کیا ہے تابع فرمان ہے. جس کی جو ڈیوٹی لگی وہ اپنی ڈیوٹی کا پابند ہے. یسجدو کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا یسجدو کا ایک معنی ہے سجدہ کرنا. تو پھر من فی السماوات اس سے مخلوق ذی العقول مخلوق مراد ہوگی. پہلی صورت میں تغلیب ہوگی ذی العقول کو غیر ذی العقول پر. یہ بات ذہن میں رکھنا. اب ذرا خیال کرو جہاں پر ایک مسئلہ چلتا ہے اہل بدعت کے ساتھ. اہل بدعت نے ایک مسئلہ تراشا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. اور اس کو کچھ ہمارے ساتھی بھی بیان کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. جو بدتی ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. اور ہمارے خطیب بھی بات کہہ دیتے ہیں کہ بادل سایہ کیا کرتا تھا. اور کچھ کہتے ہیں آپ کا سایہ زمین پر اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنے دیتے تھے تاکہ وہ آپ کا جہاں سایہ پڑے وہاں کسی کا قدم نہ پڑ جائے. یہ حکمت بھی ساتھ بیان ہو جاتی ہے. تو یاد رکھو پہلا جو مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا یہ اول نمبر کا جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. آپ کا سایہ قرآن سے بھی ثابت ہے. آپ کا سایہ صحیح فرمان رسول سے بھی ثابت ہے. صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. ایک نمبر دو یہ کہنا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا یہ دوسرا جھوٹ ہے. نور کا سایہ نہیں یہ جھوٹ نمبر دو اور آپ کا سایہ نہیں تھا یہ جھوٹ نمبر ایک. جہاں پر آپ قرآن پاک دیکھو جو مولوی بیٹھے ہو جہاں پر اللہ نے فرمایا للہ یسجدو من یسجدو من لفظ کیا آیا من کا اور لفظ من کا نبی پاک کو شامل ہے. لفظ من کا عام ہے یا خاص ہے؟ عام لفظ ہے. عربی کلام میں لفظ من عام ہے. انبیاء اولیاء ہر عقل والی مخلوق کو شامل ہے. تو فرمایا یسجدو من. آگے کیا ہے ظلال ہم یہ جو ہم ضمیر ہے اس کا مرجع یہی من ہے. اللہ فرماتے ہیں جتنی مخلوق بھی عقل والی ہے وہ سب مخلوق بھی اللہ کا سجدہ کرتی ہے اور اس عقل والی مخلوق کا سایہ بھی اللہ کا سجدہ کرتا ہے. تو سایہ ہے تو سجدہ کرتا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام سجدہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں جتنی عقل والی مخلوق ہے وہ مخلوق بھی میری ساجد ہے اور اس مخلوق کا سایہ بھی میرا. تو بولو بزرگوں اس مخلوق کا اب سایہ ہے نہ من کا سب تو ساجد ہے. اگر سایہ ہے ہی نہیں تو پھر سایہ کے سجدے کا کیا مطلب؟ تجھے آیت نقص کرتی ہے اپنے عموم کے اعتبار سے کہ من زبر عقول کا ہر پل اس کا سایہ اللہ پاک نے بنایا ہے. یہ تو ہے پرانی استدلال. اور حدیث بھی مسند احمد بھی صاف صریح صحیح سند کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے اونٹ مانگا تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ میرا اونٹ ذرا مصروف ہے اور آپ کسی اور اونٹ کو کسی اور سے لے لیں. بہرحال آپ تھوڑے سے مجھ سے ناراض ہو گئے طبی طور پہ. تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ناراض ہیں, میں کسی طریقے سے راضی کروں گی. تو میں گھر میں بیٹھی تھی اور میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ سِلُّ رَجُلٍ, میں دیکھا کہ ایک مرد کا سایہ میری طرف آ رہا ہے. اِذَا هُوَ سِلُّ رَجُلٍ, ایک مرد کا سایہ میری طرف آ رہا ہے. تو میں نے اوپر دیکھا فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے نبی تھے. تو پہلے کیا دیکھا؟ سایہ. اور بعد میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ حدیث مسند احمد میں امام احمد کی مسند میں بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور اسی طرح مجمع الزوائد میں امام ہیثمی نے اس کو نقل کر کے ساتھ فرمایا اسناد روح صحیح ال, اس کی سند بالکل صحیح ہے. نمبر دو, دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او پیچھے بزرگ سویا ہوا ہے کیا رکھو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اور جنت کو میرے سامنے کیا گیا اور صورت مثالی بھی جدار اور دیوار بھی. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم اتنی قریب تھی, رہے تو ذلی و ذلہ کم پیا, رہے تو ذلی و ذلہ کم پیا, اس جہنم میں میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا تمہارا سایہ بھی دیکھا. اب سایہ تھا تو دیکھا یا نہیں تھا تب دیکھا؟ سایہ تھا تب دیکھا. یہ کہنا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا یا یہ کہنا کہ بادل سایہ کرتے تھے, یہ دیوبندی جھوٹ ہے. سایہ نہیں تھا یہ بریلوی جھوٹ ہے. اور بادل سایہ کرتے تھے یہ خطیبوں کی غلط فہمی کہہ لو, چلو جھوٹ کا لفظ سخت ہے, کدے بیانی کہہ لو کوئی پردے کے ساتھ. تو بہرحال یہ بھی درست نہیں. کیوں؟ بخاری مسلم میں ایسی احادیث موجود ہے کہ ہجرت کے سفر میں حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا, یہ بخاری میں موجود ہے. اور کئی غزوات میں صحابہ نے کپڑوں سے خیمے سے آپ پر سایہ کیا. اگر بادل والی بات ہوتی تو حضرت صدیق کی چادر کا سایہ یا صحابہ کے کپڑوں کا سایہ یا خیمے کا سایہ کرنا اس کا کوئی معنی نہیں بنتا. اور باقی رہ گیا یہ توجیہ, عقلی توجیہ کہ آپ کا سایہ تھا صحیح لیکن زمین پر نہیں پڑتا تھا یہ, کیونکہ کسی کا اوپر قدم نہ آ جائے. تو ہمارا سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اقدس زیادہ شان والا تھا یا سایہ, اگر اس خطرے کے پیش نظر کہ سایہ زمین پہ نہیں پڑتا کسی کا پاؤں آ جائے تو پھر تو آپ کے جسم اقدس بھی زمین پہ نہیں لگنا چاہیے تھا, آپ کے قدم مبارک بھی زمین پہ نہیں لگنے چاہیے تھے تاکہ کل کسی اور کا پاؤں جہاں نہ آ جائے. تو معلوم ہوا یہ صرف اٹل ہے, یہ کوئی دلیل نہیں اور کوئی کھاتا نہیں. یہ آیت قرآن پاک کی یہ مسئلہ صاف کر رہی ہے. دو حدیثیں بھی میں نے پیش کر دی. ویسے ذل الرسول کا مسئلہ مستقل ہے کہ آپ کا سایہ تھا یا نہیں تھا, تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں قرآن سے بھی سایہ ثابت ہے اور حدیث سے بھی سایہ ثابت ہے. اب جو روایت پیش کرتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا, وہ روایت کے سب راوی کیا ہے, سب شیعہ راوی ہے اور شیعوں کی وہ بک بک اسٹیشن ہے, انہوں نے اپنا یہ بنا لیا. اور آج جو جاتے ہیں نا حاجی عمرے والے, یہ بھی پورے مفتی بن کے واپس آتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں ہم نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا, رسول پاک کے روزے کا بھی سایہ کوئی نہیں. انہوں نے یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے روزے کا بھی سایہ نہیں. پھر یہ بھی جھوٹ ہے, روزے کا سایہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہاں سایہ موجود ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر یہ عقل کے بھی خلاف ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر جسم ثقیل کا سایہ بنایا ہے. سایہ کا یہی مطلب ہے کہ سورج کی شعائیں آر پار نہ ہوں. اب آپ کیسا جسم تسلیم کیا جائے کہ سورج کی شعائیں شیشے کی طرح آر پار ہو, تو یہ عیب ہے یا یہ ادب ہے؟ یہ تو عیب بنتا ہے. انسانی جسم کا ثقل یہ جسم کی عظمت ہے, جسم کے لیے رفعت ہے. اور انسانی جسم کو شیشے کی طرح بنا لینا کہ شعائیں آر پار ہو رہی ہے اور ثقل ہی نہ ماننا اور یہ کثیف جسم ہی نہ ماننا, یہ تو آپ کی توہین ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ لباس بھی تو پہنتے تھے یا نہیں پہنتے تھے؟ وہ لباس بھی تو کون سا ہوتا تھا؟ کثیف. تو یہ پتہ نہیں کس بے ایمان نے مسئلہ نکالا کہ آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا یا سایہ نہیں تھا. یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے, اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں. ہو گیا. اب آپ من فتا ماں باپ سے میرے استدلال کی بنیاد سمجھ آ گئی. ہمارے سبھی اصول کے لیے ہر ساجد کو شامل اور ہوم ضمیر کا مرض یہی من ہے دلال و ہوم کا, تو معلوم ہوتا ہے ہر ساجد سبل اقول وہ بھی سجدہ کرتا ہے, اس کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے, وہ بھی سجدے والے ہیں. فرمایا اللہ یہ اللہ کی شان ہے. ہم جانو للہ کیا بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکا عبادت میں. اب دلیل دیکھنا, خلقو کا خلق ہی کیا ان شریکوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا, فتشابہ الخلق کہ رل مل گئی ہو مخلوق ان پر, انہیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بہو سلطان کی ہے, سمجھ نہ آ رہی ہو. تب خدا کو پکار بھی عبادت بھی شریک بنانے لگ گئے اللہ تعالیٰ کے. تو پاکستانی مشرک ہوتا تو کہتا ہاں دولے شاہ نے پیدا کی, یہ اس زمانے کا مشرک تھا, وہ کہتا تھا کہ خالق صرف اللہ ہے, نہیں تو یہ کہتا گجرات دے بچ ایک دولہ رہندا تے شکلا خوب بناوے سر بنان دی باری آوے خود مثال آ جاوے. یہ وہ حبیب الرحمان یزدانی پڑھتا تھا اپنی طرز میں کہ گجرات دے بچ ایک دولہ رہندا تے شکلا خوب بناندا, وہ تو وہ آل حدیث والی طرز شکلا خوب بڑھاندا سر بنان دی باری آندی تے خود مثال آ جاندا. چلو جی, واحد وہ اکیلا ہی ہے الوہیت میں, القہار الغالب علی کل شیء ہر چیز پر غالب ہے, تنبیہ صادق چھٹی تنبیہ, اندر من السماء ماء اتارا آسمان سے پانی, پس بے بڑی اوتیتن وادیاں بے قدرہا اپنی مقدار کے مطابق, یعنی بڑی نالیوں میں بڑا پانی چھوٹی نالیوں میں تھوڑا پانی, فاقم السیلو اور اٹھایا سیلاب بھی, زبادر رابیا ابھرتا ہوا جھاگ بھی, بمیما اور کچھ اس سے کہ تم تپاتے ہو اوپر اس کے آگ میں, ابتغاء حلیت حاصل کرنے کے لیے سونا اور مسائل یا سامان, تبادل اسی طرح کا جھاگ مثل اس کے, کزال کا یدر اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ پاک, حق یعنی توحید اور باطل یعنی شرک کی مثالیں فہمت زبادو بارال حق فجدہبو چلا جاتا ہے سوک کر وہما باجن پاؤ بارال دو چیز جو نفع دیتی ہے لوگوں کو خیر جاتی ہے زمین میں کذالک یضرب اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ پاک الامثال مثالیں للذین وقت ان کے تجاب لربہم جنہوں نے بات مانی اپنے رب کی استجاب لربہم کا معنی جنہوں نے بات مانی اپنے رب کی قبول کیا اپنے رب کے لیے الحسنا جنت والی بات حاصل کیا نکلا اللہ فرماتے ہیں آسمان سے آتا ہے نا پانی انزل من السماء ماء جب پانی آئے تو نیچے کا حال کیا ہوتا ہے نالیاں بہ پڑتی ہیں اور بہتی ہیں وادیاں بے قدر اپنی مقدار کے مطابق لکھا ہے آپ کے پاس بڑے نالے میں زیادہ پانی چھوٹے میں چھوٹا اب جب پانی چلتا ہے نا بات سمجھو قرآن مثال دے رہا ہے حق باطل کی جب پانی چلتا ہے تو پانی نیچے رہ جاتا ہے اثر پانی کہ اوپر جھاگ آ جاتا ہے جھاگ اوپر سے پانی نیچے نیٹ فرمایا کبھی دوسری مثال بھی دیکھ لو کبھی بھٹی میں سونا ڈالا جاتا ہے سونار ڈالتا ہے تو وہاں پر بھی یہی حال ہوتا ہے سونے کی اصل ڈلیا خالص سونا وہ نیچے سے اوپر زنگ والا دھاگ کھوٹ والا دھاگ آ جاتا ہے فرمایا یہی مثال ہے حق اور باطل کی مطلب کیا ہے کہ جیسے جھاگ عارضی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور جو اصل چیز ہے پانی یا اصل چیز ہے سونا وہ باقی رہتا ہے یہ اسی طرح باطل کا دور ہوتا ہے چند دن اس کا دبدبہ ہوتا ہے چند دن جیسے ابتدان جھاگ ہی جھاگ ہوتا ہے تو ظاہری غلبہ باطل کا ہو جاتا ہے لیکن حق اندر ہی اندر رہتا ہے چند دن کے بعد جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور حق اپنا سکہ جمع لیتا ہے اور نیچے سے اصل چیز وہ برآمد ہو جاتی ہے یہ بیان کرتا ہے اللہ مثال حق اور باطل کی سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے ہاں ہمارے استاد اس کو تعبیر کرتے تھے بلال والے کہ باطل کا شور اور باطل کے زور کی مثال ہے پیشاب کی جھاگ یہ ذرا پیشاب والی جھاگ وہ جھاگ آئی اور بظاہر لگا کہ بڑی جھاگ ہے لیکن حقیقت کوئی چیز نہیں حق حق ہوتا ہے وہ جم کر اور بیٹھ کر ابھرتا ہے اس لیے فرمایا یہ مثالیں ہیں اس ذہن میں بات پڑی ہے یا پھر کہوں ہاں آسان بات ہے ربہم الحسنا والذین لم یستجیبوا اور وہ لوگ جنہوں نے رب کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا لم یستجیبوا کا کیا معنی قبول ہی نہیں کیا اس رب کو یعنی رب کی دعوت کو لو انا لہم اگر ہو بات پہ ان کے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا مثلہ معہ اور اتنا اور بھی کہ فدیہ دیں اس کے بدلہ میں جہنم سے چھوٹ جانے کے لیے اولئک لہم یہی لوگ ہیں بس ان کے سوء الحساب بہت برا حساب ہوگا وماواہم جہنم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا اور بہت بری ہے المحاد آرام کی جگہ افمن یعلم انما انزل الیک آیا وہ ہستی یعلم جو جانتا ہے یقین رکھتا ہے کہ یہ اتارا ہوا ہے طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے الحق کو حق ہے کمن ہوگا کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرف آما جو بالکل دل کا اندھا ہے انما یتذکروا بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں اولوالالباب عقلوں والے جن کے عقل سلامت ہیں اے اولوالالباب کا معنی اللب العقل الخالص من التعصب والعناد وہ عقل سمجھیں گے جو پاک کی بازی کے چکر میں نہیں ہوں گے اور ضد بازی کے چکر میں نہیں ہوں گے آپا میں یعلم پر کیا لکھا ہے آپ کے پاس یہ آیت متفرق ہے. پچھلی آیت پر اللہ سبیل لاکھ نشر مرتب کے دوسرا کیا لکھا ہے؟ اب پہلے حق باطل کی مثال کا بیان تھا, اب اللہ تعالیٰ مشرق اور مباحد کے حال کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ مشرق اور مباحد کے حال کا کیا ہے, تفاوت اور فرق ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا مشرق نرا اندھا ہے, کمن ہوگا کاما, اور جو مباحد ہے یہ نرا بینا ہے. آیا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے اور حق ہے قرآن کا منزل من اللہ ہونا, تو یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو آما میرا اندھے دا اندھا کد دی کد انما یتذکر اولو الالباب, یہ بات سمجھیں گے خالص عقل والے. وہ کون ہے اولو الالباب؟ الذین یوفون بعہد اللہ, یعنی سے لکھا ہے اعادہ جماعت اولا پر برائے شفاعت مومنین. ما بشارت ہے آپ کے پاس عبارت, بولو صحیح کیا مصیبت ہے؟ اعادہ جماعت اولا برائے صفات مومنین ما بشارت, یہ صفت آ رہی ہے مومنین کی. وہ کون ہے اولو الالباب المومن؟ الذین یوفون, وہ جو پورا کرتے ہیں وفا کرتے ہیں, بعہد اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں, فلا ینقضون اور نہیں توڑتے المیثاق پختہ وعدے کو. اس عہد اللہ سے مراد ہے توحید والا عہد, اور المیثاق سے بھی مراد ہے توحید والا عہد. اور آیت کا معنی یہ ہے کہ جو پورا کرتے ہیں توحیدی عہد کو, فلا ینقضون یعنی شرک نہیں کرتے, آدمی کوٹ کا مطلب ہے شرک نہیں کرتے. والذین یصلون نمبر دو, اصلاح حقوق العباد, اللہ کے حق کی یہی اصلاح ہے توحید پہ پکا رہے شرک نہ کرے. حضرت معاذ کہتے ہیں نا, حضرت معاذ کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سواری پر خچر پر, تو درمیان میں فرماتے ہیں کچالے والی لکڑی کا فاصلہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا معاذ, او معاذ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے پھر فرمایا یا معاذ, اے معاذ. میں نے کہا لبیک وسعتیک. یہ آپ نے پھر فرمایا یا معاذ, یہ تین دفعہ فرمایا. کیوں؟ کہ نیند میں نہ بیٹھا ہوں. یہاں معاذ تین دفعہ فرمایا کیونکہ حضرت معاذ نیند نہ کر رہے ہو, تنبیہ کی ہے کہ ذرا بیدار ہو جائے. یا معاذ تین دفعہ فرمایا, ذرا بتا ما حق اللہ علی العباد, یہ بتا ذرا اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر. ما حق اللہ علی العباد, حضرت معاذ خاموش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ سن لے میری بات, حق اللہ علی العباد, اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ یعبدوا اللہ وحدہ, کہ خالص عبادت کس کی کرے؟ اللہ کی. ولا یشرکوا باللہ شیئا, اور اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے. تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لا یشرکوا باللہ, اور بولو ہی صحیح, لا یشرکوا باللہ شیئا, اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے. یہ تو فرمایا ما حق العباد علی اللہ, اگر بندہ یہ کر دے پھر بندے کا اللہ پر حق کیا ہے؟ فرمایا پھر اللہ کا حق ہے کہ ان کو سیدھا جنت جگا دے جائے, ان کو عذاب نہ دے, لیکن شرک نہ کرے. اور شرک صرف قبر کی پوجا کا نام نہیں, شرک یہ بھی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی رسالہ لے آئے, شرک یہ بھی ہے کہ حضرت صاحب کے دربار سے کوئی جا کے وہاں پر پتھر لے آئے, یا حضرت صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ دھاگا لے آئے اور اس پہ یقین رکھے, تو یہ بھی کیا ہے؟ پکا مجرم. اور شرک یہ بھی ہے کہ طاغوتی نظام کا وہ خادم بن جائے اور اسی کی خدمت کرنے لگ جائے اور اس کو حق سمجھ لے, تو یہ بھی کیا بنتا ہے؟ شرک بنتا ہے. بہرحال فرمایا اللہ کا عہد یہ ہے کہ خدا کا عہد ہے توحید والا، الگ تو بے رب بے تم والا، وہی عہد ہے جس پر عقل کو گواہ بنایا، وہی عہد ہے جس پر فطرت کو گواہ بنایا، وہی عہد ہے توحید ہے جس پر کتابوں کو گواہ بنایا، وہی عہد ہے فطرت اور توحید ہے جس عہد پر انبیاء اور رسل کو محفوظ کیا، فرمایا اسی عہد کو پورا کرتے ہیں۔ بلا جن خزون المیثاق، اور نہیں توڑتے، میثاق کا معنی قسموں والا عہد۔ میثاق کیوں کہا گیا؟ آپ نے قسمیں اٹھائی، مثال کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج اتنا مضبوط ہے نا کہ فطرت بھی اس پر گواہ، کتابیں بھی اس پر گواہ، انبیاء و رسل کی بعثت بھی اسی پر، اور کتب کا انزال بھی اسی پر۔ یہ مطلب ہے والذین یصلون، اور وہ جو جوڑتے ہیں، جس کو با امر اللہ حکم کیا اللہ نے جوڑنے کا، ساتھ اس کے ایو تعالیٰ لے کے جوڑا جائے، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوف کرتے ہیں سوء الحساب، برے حساب سے۔ کیا مطلب؟ یصلون ما امر اللہ کا کیا معنی ہے بھائی؟ دو معنی ہیں، ایک معنی ہے حقوق العباد، جو رشتے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو برحال رکھتی ہے، ایک۔ نمبر دو، جو تعلقات اللہ نے جوڑنے کا کہا وہ تعلقات جوڑتے ہیں، اور جن تعلقات کو اللہ نے توڑنے کا کہا ان تعلقات کو توڑتے ہیں۔ کیا سمجھے ہو؟ جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو، اور جن کو توڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے کن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا؟ الحب للہ والبغض للہ، فرمایا من احب للہ والابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، ہے مباحد کے ساتھ جوڑ اور مشرک کے ساتھ بائیکار۔ جوڑنا کس کے ساتھ ہے؟ مباحد کے ساتھ، اور کٹنا کس کے ساتھ ہے؟ اونچے بولو، کس کے ساتھ کٹنا ہے؟ مشرک کے ساتھ۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی اور فرمایا بیعت کیا تھی؟ اللہ اقامت الصلاۃ، نماز بھی چھوڑنی، و ایتاء الزکاۃ، زکات دینی ہے، اور کرتے کرتے علی جہاد ہے، جہاد کرنا ہے، اور علی ان نفارق المشرکین، اور کس پر ہم نے بیعت کی؟ کہ کسی مشرک کا جنازہ نہیں پڑے گا۔ اللہ نفارقل مشرکین، کسی مشرک کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، کسی مشرک کے رسم و رواج میں شریک نہیں ہوں گے۔ صحابی کہتا ہے ہم نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ نبی پاک علیہ السلام پر، جہاد پہ۔ اور آپ نے فرمایا یہ جو آخری شرط ہے نا، یہ مین شرط ہے کہ مشرک سے توڑ ہوگا، اہل توحید سے جوڑ ہوگا۔ یہی معنی ہے الذین یصلون، وہ جو جوڑتے ہیں اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا، اور توڑتے ہیں اللہ نے جس چیز سے توڑنے کا حکم دیا۔ یہ رلا ملا ہے تو پھر وہ عقل والے بھی نہیں، کہ وہ بھی نہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، وہ پھر اپنے موڈ پہ رہے۔ جن قدرون المیثاق ہو گیا، ایوسالا ربا ہوم، یہ چیز تب پیدا ہو سکتی ہے کہ دین کو آدمی تماشا نہ بنائے، خدا کا خوف ہو، یخشونا ربا ہوم۔ یہاں پر خشیت ذکر کی، ایک ہے خوف، ایک ہے خشیت۔ مل فرق بین الخوف والخشیہ، اس کے درمیان فرق ہے بھائی۔ ڈر تو درندے کا بھی لگتا ہے، ڈر تو ڈاکو کا بھی لگتا ہے، اور ڈر دشمن کا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں خشیت مقصود ہے۔ خشیت وہ ڈر ہے جو محبت کے جذبات والا ڈر ہو، جس طرح شاگرد استاد سے ڈرتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور بیٹا باپ سے ڈرتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، مرید پیر سے ڈرتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہاں لفظ کون سا بولا؟ یخ شو نا، کہ کون سا ڈر ہے؟ جو محبت کے جذبات والا ڈر ہے، اور ان کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یخ شو نا ربہم و یخافون نمبر چار اور ڈرتے ہیں سو الحساب ہے برے حساب سے. یہ اس کی تشریح حدیث میں آ چکی ہے. بخاری میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو طرح حساب ہوگا. ایک حساب تو یہ ہوگا کہ ایک آدمی آئے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیے تھے, یہ بیچارہ اقرار کرے گا صوفی صاحب, کہے گا یا اللہ گناہ تو میں نے یہ کیے تھے, اللہ فرمائیں گے چل جنت میں داخل ہو جا. بس اس پر کوئی مناقشہ نہیں ہوگا اور کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں ہوگی. بس اتنا عرض ہوگا, اتنی پیشی ہوگی کہ وہ آدمی پیش کیا جائے گا, اللہ فرمائیں گے کہ فلاں فلاں قضا و قضا و قضا و قضا, فلانا فلانا گناہ تم نے کیا تھا, اور دوران سبق نے تین میں بھاگ جاتا تھا, اور جہاں پر سبق کے دوران کمرے میں سویا رہتا تھا ان دو قضا و قضا, یہ گناہ کیا تھا, یہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا تھا, اللہ فرمائیں گے چل چل چل چل جنت میں داخل ہوگا. بس یہ کیا ہے, حساب جسیر آسان, اور اس کا دوسرا نام ہے العرض. اور تیسرا صوفی صاحب پیر صاحب آئیں گے, اللہ فرمائیں گے اور پیرا یہ تو نے فراڈ کیا تھا, پیر کہے گا یا اللہ فراڈ ہو تو گیا ہے, اللہ فرمائیں گے لیما کیوں بےمانا, کیوں تو نے فراڈ کیا تھا. یہ ہے اصل سوء الحساب اور برا, جہاں پر ہو گیا نا لیما کیوں کیا تو نے وہ مارا گیا, اور جہاں پر ہو گیا نا کیا اچھا کیا چلو چل جنت میں, انشاءاللہ سارے توحیدوں کا ہی حساب ہوگا. پر جرتے کے توحید میں پکے نہیں, حرام کے قریب نہ جائے, سرائے تو نہ چھوڑے, باقی بے فکری ہے. ہاں بھائی دیکھو جب شو نہ رکھا ہوں بجا نہ سو الحساب بلدی نہ صبر ہو, ہم نادر ہے یا نہیں ہے, چلو جلدی ختم کر دیں, اب آسان ہے, اب مشکل کوئی نہیں ہے. دیکھو مشکلات کے صورت و راز لہو دعوت الحق تک ہے, وہ ہو چکی ہے اور اصل مقصود بھی ہوئی ہے. دیکھو والذین صبروا, نمبر پنجم, وہ جو ڈٹ گئے مضبوط رہتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم, سبحان اللہ. یہاں پر ذرا میں نے جو تقریر کی اس کو پھر ذہن میں لیا, والذین صبروا وہ جو مضبوط رہتے ہیں دین حق پر, یعنی مشرک کے ساتھ توڑ پر مضبوط رہتے ہیں, اپنے موعدوں کے ساتھ جوڑ پر اور مشرق کے ساتھ توڑ پر, جو ڈٹ گئے ہیں اور ڈٹے کیوں ہیں, ایک طرف برادری ہے ایک طرف ذاتی مفاد ہے, اور انہوں نے دیکھا ادو سے وجہ ربہم, تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو, انہوں نے اللہ کا منہ دیکھا برادری کو نہیں دیکھا, اللہ کا منہ دیکھا اور جسے اور اپنی پارٹی کو نہیں دیکھا, ابتدا وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ اور قائم رکھا نماز کو, وانفقوا اور خرچ کرتے رہے مما اس مال سے کہ رزق دیا ہم نے ان کو, سرن کبھی چھپا چھپا کر, وعلانیہ کر اور کبھی ظاہر کر کے, اور ٹالتے رہے بالحسنہ سے اچھائی کے ساتھ برائی کو, اولئک لہم یہی لوگ ہیں بس ان کے عقبت دار, ان کے لیے ہے گھر پچھلا جنات و عدن, یعنی عقبت دار کی تشریح ہے, یعنی باغات ہمیشہ کے, جد گرو نہ ان کو داخل ہوں گے یہ بہن صالحہ, اور جو آدمی لیاقت رکھتا ہوگا من آبائہم ان کے والدین سے, و ازواجہم ان کی بیویوں سے, و ذریاتہم ان کی اولاد سے, بل ملائکتو اور فرشتے داخل ان کے اوپر ان کے, من کل باب ہر دروازے سے, سلام علیکم سلامتی ہو تم پر تمہارے, بما صبرتم بوجہ تمہارے پکے رہنے کے, بما صبر تم کا کیا مانا, وجہ تمہارے پکے رہنے کے, دین حق پر مضبوط رہنے کی وجہ سے, فنعم عقبی الدار دے کتنا اچھا ہے ٹھکانہ عقبت دار گھر پچھلا. اب ایک آئے ذرا سمجھ لو, اوپر کہا گیا نا بلدینا صبروا ابتغاء وجہ, وہ بولو صحیح ابتغاء وجہ ربہم, کیا معنی میں نے کیا, جو لوگ مضبوط رہتے ہیں دین حق پر, کیوں مضبوط رہتے ہیں, ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے, رب کی رضا مقصد ان کا ہے اللہ راضی ہو جائے, اور پھر اقام الصلاۃ بھی ہے یعنی عبادات بھی ہیں, بدنی بھی, انفقوا عبادات مالیہ بھی, اور آگے جس طرح موقع دیکھتے ہیں سرن با علانیہ تن, اور یذرعون کا معنی اخلاق بھی اچھے ہیں, یہ نہیں کہ گلے میں پڑ جاتے ہیں, اخلاق بھی ایسے ہیں کہ اگر تو گالیاں بھی نکال دینا تو وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں, اور وہ گالیوں کا جواب بھی الحسنہ توحید کی دعوت ہے, گالیاں نکالنے والے کو بھی وہ مسئلہ سمجھاتے ہیں, اولئک لہم عقبی الدار, یہ اخلاق عبادات سب سے مرتب ہے, ان کے لیے سب سے بہتر انجام ہے. اب ذرا مسئلہ سمجھنا ہے اگلی آیت من صلح, اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جائیں گے جنت بھی, اور جو کوئی لیاقت رکھتا ہوا من آبائہم ان کے آبا سے, وازواجہم اور ان کی بیویوں سے, وذریاتہم اور ان کی اولاد سے, یہاں بڑا اجمال ہے, سورہ حامیم مومن نکالیں ذرا, آیت نمبر 8, اب تو آپ علامے بن گئے, ابھی تو آپ کو آنا چاہیے, ہاں بھائی, اور سورہ طور بھی نکال دو کسی کے ساتھ کیا ہے, تینوں ایسے اکٹھی دے دو, یا فرشتوں کی دعا ہے بادخل ہو جنات عدن التی بعثتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. اب وہ آیا دیکھو دوبارہ, ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, اور دیکھ لیے دونوں, ہاں سورۃ طور نکالیے, وہاں پر کیا آ رہا ہے, الحدنا اب دیکھو, اب یہاں دیکھو, ومن صلح من آبائہم, جہاں پر آیا من صلح, یہ تینوں ایتوں کا ایک ہی مضمون ہے, اور یہ تینوں ایتیں میں کٹھی تقریر کر رہا ہوں, توجہ میری طرف رہے, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں کاملین صحیح العقیدہ صحیح العمل لوگ, ان کو میں جنت میں داخل کروں گا, اور ان کے آبا ان کی اولاد ان کے متعلقین جو صلاحیت رکھتے ہوں گے ان کو بھی میں جنت میں داخل کروں گا. کیا مطلب, ان کو بھی جنت میں داخل کروں گا, ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل کروں گا, اولاد کو بھی جنت میں داخل کروں گا, آبا کو بھی جنت میں داخل کروں گا, وہ اگر مومن ہیں تو وہ تو مستقل جنت میں جانے چاہیے, یہ کہنا کہ ان ایمان والوں کو اور ان کے آبا کو اور ان کی اولاد اور ذریات کو جنت میں داخل کروں گا, تو سنو بات, اصل مسئلہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک آدمی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور وہ ہوگا جنت کے ساتویں منزل پر یا آٹھویں منزل اوپر والے درجہ میں, اور جو اس کا والد والدہ بیوی یہ تھے مواحد. اب اس کی دو صورتیں ہیں, مواحد ہو کر جنتی تو تھے لیکن ان کے درجے نیچے والے تھے, ایک درجہ تھا دوسرا درجہ تھا, تو اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی وجہ سے ان کو بھی نیچے والے درجے سے جس درجے میں وہ بزرگ ہوگا اسی کمرے اور اسی بلڈنگ بھی ان کو بھی پہنچا دے گا. حالانکہ یہ مستحق نہیں ہوں گے, یہ مستحق ہوں گے نیچے والی بلڈنگ کے, اور وہ جو نیک آدمی ہے وہ پہنچا بیٹھا ہوگا اور جنت میں تو بڑے درجے ہیں اوپر والی بلڈنگ کے, تو اس کے نیکی اور تقوی کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ اس کی بیوی اس کی اولاد اس کے والدین کو نچلے والے درجے سے اوپر والی بلڈنگ میں اس کے ساتھ پہنچا دیں گے. ایک مطلب یہ ہے, یہ سمجھ گئے تینوں آیتوں کا مقصد یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ تو بڑا نیک تھا اور بیوی اولاد اور آبا یہ جو قریبی متعلقین تھے عقیدہ ان کا صحیح تھا. من صلحا, صلح کا معنی جڑے بخشیچن جوگے اومن یعنی لیاقت رکھتی ہوں, عقیدہ ٹھیک تھا لیکن عمل ٹھیک نہیں تھے اور ان پر اعمال کی وجہ سے جہنم کا حکم لگ چکا تھا. اب یہ جو نیک آدمی ہوگا اس کے تقوی اور طہارت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ پاک ان کو بجائے جہنم کے بھیجنے کے اس بزرگ کے ساتھ جنت میں دیں گے. یہ معنی کہ ان کی اولاد بھی ذریات بھی ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ جو فرقہ عثمانیہ ہے ملعونہ, یہ فرقہ ایصال ثواب کا بالکل ممکن ہے, اور یہ طائفہ تم کافرہ تم مرتدہ تم ملعونہ یہ پورا پنڈی اسلام آباد میں بھی پھیل چکا ہے اردا گرد بھی. اور بات ذہن میں رکھ لینا جہاں صورتیں بنتی ہیں چار اشارے سباب کا موٹا سا مسئلہ سمجھا رہا ہوں. ویسے اپنے مقام پہ کتنی صورتیں بنتی ہیں چار. پہلی صورت یہ ہے کہ کسی مومن کے کسی کافر کے کسی عمل کا نفع کسی دوسرے کافر کو پہنچ سکتا ہے یا نہیں. ایک نمبر دو, کسی کافر کے عمل کا کسی مومن کو نفع پہنچ سکتا ہے یا نہیں. دو نمبر تین, کسی مومن کے عمل کا کسی کافر کو کوئی نفع پہنچ سکتا ہے یا نہیں. کتنی صورتیں بن گئی؟ تین. پہلی صورت کافر کے عمل کا کافر کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں. دوسری صورت کافر کا عمل ہو اس کا مومن کو کوئی نفع پہنچے گا یا نہیں. تیسری صورت مومن کا عمل ہو کافر کو کوئی نفع پہنچے گا یا نہیں. کتنی صورتیں ہو گئی؟ تین. یہ تین صورتیں بال اتفاق بال اجماع یہ تینوں صورتیں ناممکن ہیں. کافر کے کسی عمل کا کسی کافر کو نفع نہیں پہنچے گا, مومن کے کسی عمل کا کسی کافر کو نفع نہیں پہنچے گا, کسی کافر کے عمل کا مومن کو نفع نہیں پہنچے گا. یہ تین صورتیں اٹل ہیں. اب اختلاف ہے چوتھی صورت میں. چوتھی صورت یہ ہے کہ بعض مومنین کے بعض اعمال کا کچھ نفع دوسرے مومن کو پہنچ سکتا ہے یا نہیں. یہ شیخ اختلاف ہے کہ بعض مومنین کے بعض اعمال کا کچھ نفع بعض اعمال کا کچھ نفع دوسرے مومن کو پہنچ سکتا ہے یا نہیں. توجہ میری طرف رہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مومن آدمی کے بعض اعمال کا نفع دوسرے مومن کو پہنچنا یہ کتاب اللہ کی نفس قطعی سے ثابت ہے, اور اس کی جو تشریح ہے احادیث متواترہ اور صحیحہ سے ثابت ہے. اس لیے جو مطلقاً اس ایصال ثواب کا منکر ہے وہ نفس قطعی کا منکر ہو کر کافر ہے. سمجھے؟ اب جو ایک شک ہے اس کی دلیل یہ ہے, ایک دلیل یہ بھی ہے. اب یہ جو اعمال ہے اس نیک آدمی کے, اس نیک آدمی کے تقوی اور طہارت کا اتنا فائدہ تو اس کے آبا اور ذریات اولاد کو پہنچا کہ وہ نچلے درجے سے اوپر جا رہا ہے یا جہنم سے کس طرف جا رہا ہے جنت سے. تو یہ آیت نفس قطعی ہے کہ مومن کے بعد اعمال کا نفع دوسرے مومن کو پہنچتا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جنازہ ہم پڑھتے ہیں یا مردہ پڑھتا ہے؟ ہمارے جنازے کا فائدہ مردے کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں عثمانی فرقہ جنازہ پڑھنا چھوڑ دے کیونکہ اپنا عمل تو کوئی نہیں اس کا، آپ تو پڑا ہوا ہے، آپ جنازہ پڑھنے والے دوسرے ہیں، یہ دوسرے کا عمل ہے، تو دوسرے کے عمل کا اگر بالکل نفعی کوئی نہیں تو اس مردار کو ایسے ہی دفن کرو، جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ پھر قرآن پاک نے کہا فرشتے جو ہیں یستغفرون للذین آمنوا، فرشتے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ فرشتے جو مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتوں کے اس عمل کا ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پہنچتا تو فرشتے فضول لگے ہوئے ہیں، عبد فعل ہے اور کلو عبد صرف حرام، اور اگر ہمیں پہنچتا ہے تو پھر ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ مومن کے بعد اعمال کا نفع دوسرے مومن کو پہنچنا یہ برحق ہے. اتنی چیز قرآن سے ثابت ہے، آگے جو اس کی تفصیل ہے وہ حدیث میں واضح ہے. یہ آیت بھی، سورہ سور والی آیت بھی، حامی مومن والی آیت بھی، یہ تینوں ایسے اس پر مسئلہ واضح ہو گیا کہ ایک متقی باعمل آدمی ہے، اعلیٰ درجے کا اولو الالباب ہے، اس کے تقویٰ طہارت اور عمل کا فائدہ بیوی کو بھی پہنچ رہا ہے، باپ کو بھی پہنچ رہا ہے، اس کی اولاد کو بھی پہنچ رہا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ آیت بیان کی کرو منبر پر، انشاءاللہ رشتے بڑے ملیں گے. ہے کہ مولوی بیوی کو بھی جنت میں لے جائے گا. من صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. یہ سلام علیکم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم پر او خیری ہو، سلامتی ہو. کیوں؟ بما صبرتم، تم مضبوط رہ گئے. نیچے ذرا جملہ دیکھو کیا ہے، تم مضبوط رہ گئے. یہ نہیں کہ پھر پوچھے کا جنازہ دیکھا بھاگ پڑا. مضبوط بما صبر تم، پھر پورے شریف کے زردہ دیکھا بھاگ پڑا. گیارہویں والا حلوہ دیکھا بھائی خوشبو تو اچھی آ رہی ہے، پھر دھل گیا، پھر بھاگ گیا. نہیں، یہ انعام ملے گا بما صبر تم. ساری دنیا کٹ جائے، مر جائے، ہٹ جائے، لیکن یہ اپنے موقع کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اوپر بھی صبر، نیچے بھی صبر. اسی کو دوسری آیت میں بیان کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. توحید کا نعرہ کافی نہیں، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. حضرت فاروق اعظم نے مانا کیا ہے ثم استقاموا، پھر لومڑ نہیں بنی. روحانت سالب کیا مطلب؟ لومڑ نہیں بنے. لومڑ کیا ہے؟ لومڑ کا دم ادھر سے منہ ادھر، وہ دم ادھر ڈالے گا اور منہ ادھر لے کے بھاگ جائے گا. لٹیاں نہیں ماریا، لومڑ نہیں بنے. اور وہاں پر ٹپکولیاں، باندر ٹپکولیاں توحید کے ساتھ نہیں کی، کبھی کدھر کبھی کدھر. سفر تم ڈٹے رہے. اور یہ تو مزہ آتا ہوگا نا صحابہ کو، بما صبر تم، ہمارا تو کچھ ضائع ہوا نہیں نا، یہ تو وہ تھے جو سب کچھ قربان کر کے آئے تھے. بما صبر تم، صحابہ کہتے ہیں احد بدر میں، وہاں تو یہ منظر تھا، نت تو لو آمامنا و ابنا آمامنا، ہم نے اپنے چچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور اپنے کزن اور پتریروں اور چچا کے بیٹوں کو ابنا آمامنا اپنے ہاتھوں سے ہم نے قتل کیا، اپنے خالہ کے بیٹوں کو اور پھوپھی کے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ قتل کیا. اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ سچا بیٹا اس نے باپ کو قتل کیا ہے اور بدر کے اندر. تو فرماتے ہیں جہاں پر ہے نا بھی باپ صبر تم، یہ سب کچھ کر کے بھی ڈٹ گئے اور پورے پک گئے. ہم تو یہاں ڈھیلے ہو گئے آج کے دور میں. دماغ صبر تم فنما بدار، توحید ایسی چیز ہے اگر اس کے ساتھ آدمی مخلص بن جائے نا، بالکل پکا ہو جائے توحید کے ساتھ مخلص، تو اللہ پاک گناہ دن میں رہنے دیتی نہیں. والذین ینقضون عهد جماعت ثانی، دوسری جماعت کا حال، او ینقضون جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہدوں کو، عقیدہ یعنی شرک کرنے لگتے ہیں من بعد میثاقہ، اس وعدے کو پکا کرنے کے بعد اور توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، بات دکھ سے دھونا اور فساد مچاتے ہیں یعنی اخلاق بھی گندے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ہیں سمرا تفاوت مآل، آخرت کا فرق ہوگا ان کے لیے ہے نری لعنت، ولہم سوء الدار، اور بات سے ان کے سوء الدار برا گھر ہے، برا جہنم ہے، اللہ جب سو تو تنبیہ سابع، ساتویں تنبیہ آ رہی ہے، اللہ ہی ہے جب سو تو رزق کا جو وسیع کرتا ہے روزیاں جس کے لیے چاہے، بیقدر اور معاف کر دیتا ہے، واشا عبد القادر، بہترین معنی کیا، یقدر کا معنی ہوتا ہے تنگی کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے روزیاں جس کے لیے چاہے، زجر ہے بارے ہو بلا حیات دنیا، تنبیہ کا کیا حاصل نکلا، روزیاں دینے والا اللہ ہے، تو لہو دعوت الحق، پکار کے لائق بھی کون ہے، اللہ ہے، یہ بارے ہو بلا حیات دنیا خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر اور دنیا کے سارے فضولیات پر، ومن حیات دنیا، تو نہیں ہے دنیا کی زندگی، پھر آخر آخرت کی نسبت، پھر آخرت کا کیا مانا، پھر نسبت الی آخرا، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت، الا متاع، مگر متاع معمولی نفع، متاع تنوین قلت کے لیے ہے، اور متاع کا معنی پتہ ہے نا، متاع کہتے ہیں وہ جو زنانیاں وہ ٹاپی رکھتی تھی برتن صاف کرنے والے، وہ متاع، وہ متاع ہے، ویقول الذین کفروا، یادہ شکوہ ہے، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں کفر کیا کہ انہیں اتارا گیا اوپر اس پیغمبر کے آیت الفرمیشی معجزہ اس کے رب کی طرف سے، قل ان اللہ، فرما دیجئے جواب شکوہ کہ بے شک اللہ گمراہ رکھتا ہے جس کو چاہے، ویہدی الیہ من اناب، اور اللہ راہ دکھاتا ہے یعنی توفیق کے ہدایت دیتا طرف اپنے، من اناب، جس کے دل میں تڑپ ہو مسئلہ سمجھنے کی، من اناب کا کیا معنی، جس کے دل میں تڑپ ہو مسئلہ سمجھنے کی، یادی الیہ من ینیب، اور دوسرے مقام پہ کابورا علی المشرکین ما تذکرہم الیہ، آگے بجج تبھی اللہ ہو جج تبھی الیہ میں یشا و یادی الیہ میں ینیب، اللہ فرماتے ہیں کابورا میرا پیغمبر مسئلہ بڑا بھاری ہے، کابورا علی المشرکین، مشرق پر بڑا ہی بھاری ہے، جس توحید کی تو دعوت دیتا ہے لیکن پریشان نہ ہو، اللہ ہو جج تبھی، اللہ کھینچ لیتا ہے الیہ من یشا، اپنی طرف جس کو چاہے، اور اللہ کھینچتا کس کو ہے، یادی الیہ میں ینیب، جو اپنا برتن بھانڈا سیدھا کرے، اور انابت کا معنی مسئلہ سمجھنے کی تڑپ رکھے، اور ہوئے بھی مولوی کہ رہے بھی دو مہینے سے رات دن سنے بھی قرآن، لیکن خان کے آیا تھا ماننی ایک نہیں، تو ایسے مردود کو ہدایت کیسے ملے گی، ہدایت تو یہ ملے گی کہ دل میں طے کر کے آیا تھا کہ قرآن جو کہے گا وہ مان لوں گا، مولویوں کی بات نہیں مانوں گا، اگر یہ انابت ہو تو نور سے دل روشن ہو جائے گا، یادی لئے منع اناب، ہدایت کا قانون بھی ذکر کر دیا، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، بس اب آسان ہے، وہ بڑے مطمئن ہیں دل ان کے، بے ذکر اللہ، اے بے کتاب اللہ، جو مومن ہیں ان کے دل قرآن پہ بڑے ہی مطمئن ہیں، بزرگوں مومنوں کے دل قرآن پہ، دیکھو اللہ دینا آمنو کیا لفظ ہے آگے، تطمئن قلوبہم بے، مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے، بے ذکر اللہ کا معنی، بے کتاب اللہ، انا نحنو، ہاں بے ذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد یہ نہیں کہ ناک سے شروع کر دو، اور ذکر اللہ سے یہ بھی نہیں مراد کہ ڈانس شروع کر دو. آج کل ذکر نکلا ہے ساتھ ناچتے بھی ہیں بے ایمان. اچھا ہمارے بوڑھے تو بول نہیں سکتے, لوگوں کے بوڑھے اتنے پکے ہیں وہ ناچ بھی رہے ہیں اور صحیح زبردست ڈانس مولوی بھی ناچ کر رہا ہے اور بوڑھے بھی ناچ رہے ہیں. وہ ذکر اللہ نہیں وہ غضب اللہ ہے. اللہ کا ذکر ہے قرآن. فرمایا جو آدمی ایمان لائے بڑے مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے بے ذکر اللہ, قرآن سن کر. مسئلہ پہلے بھی پکا ہوتا ہے جب قرآن سنتے ہیں ان کے دلوں کو بڑی تقویت ملتی ہے, کہتے ہیں با اللہ. باقی مسئلہ یہی ہے انا بے ذکر اللہ, خبردار بے کتاب اللہ, اللہ کا قرآن ہی ہے نا تطمئن القلوب, مطمئن ہوتے ہیں سارے دل اس قرآن سے ہی. تسکین و صدور پڑھ لیں دل نہیں مطمئن ہوں گے, مولوی کی کتاب پڑھ لیں دل مطمئن نہیں ہوں گے. پہلے بیان کر چکا ہوں لا رہبا فی پر کہ دلوں کو اطمینان دلانے والی کتاب وہ قرآن ہے. الذین آمنوا خلاصہ یہ ہے وہ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور عمل کیے اچھے جس کا ذکر اوپر ہو چکا. طوبی لہم ان کے بہت مآب اور بہت ہی اچھا مآب ٹھکانا ہے ان کا. طوبی کے دو معنی ہیں, طوبی کا ایک معنی تو لکھا ہے خوشحالی, اللہ ان کی دنیا بھی آباد کر دے گا, دنیا میں بھی حیات طیبہ حیات طیب ملے گی, آخرت میں بھی جنت ملے گی. اور دوسرا حدیث میں آتا ہے طوبہ جنت کا وہ خاص درخت ہے کہ اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا 500 سال تک راکب اور سوار وہاں اپنی سواری بھگائے گا لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنا لمبا سائے والا درخت ہے طوبہ, اور طوبہ کا معنی مبارک اور خوشحالی بھی ہے. لہم بحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے. غزالے کا ارسلنا یہ تنبیہ وہی والی آ گئی. غزالے کا کاف یعنی کمال کے لیے, یہ ہمارا کمال ہے میرے پیغمبر ارسلنا کا, ہم نے بھیجا آپ کو فی امت بیس ایسی جماعت کے تاکہ گزر گئے تجھ سے پہلے بہت من قبلہا اس امت سے پہلے امم کئی امتیں, تاکہ کیوں تجھے بھیجا لِتَطْلُبَ عَلَيْهِمْ تاکہ پڑھے تو میرا پیغمبر ان پر کیا چیز پڑھے تورات انجیل یا کوئی دوسرا نصاب ہو کیا چیز پڑھے. الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ میرا پیغمبر تو پڑھے. الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کا معنی قرآن, وہ بھی جو ہم نے تیری طرف کی ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ معلوم ہوتا ہے پیغمبر کا مشن ہے قرآن بیان کرنا, پیغمبر کی دعوت ہے قرآن بیان کرنا. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ اور وہ منکر ہے رحمان کے. قُلْ فرما دیجئے میرے پیغمبر هُوَ رَبِّي وہ اللہ ہی ہے مشکل کشا میرا. هُوَ رَبِّي کا کیا معنی, اللہ ہی ہے, یہ ہی والا معنی کہاں سے آیا؟ ہوگا وہ بولو بولو مولوی ہوگا وہ اللہ ہی ہے, یہ والا معنی بس پوچھ رہا ہوں کہاں سے آیا. مبتدا خبر دونوں مارتا ہے, مبتدا خبر دونوں مارتا ہوگا ربی وہ ہی ہے, داتا وہ ہی ہے, مولا وہی ہے, حاجت روا وہی ہے, مشکل کشا ہوگا ربی اور کوئی نہیں. لا الہ الا ہو جب رب اکیلا وہ ہے, لا رب الا ہو تو لا الہ الا ہو علیہ توکل تو صرف اسی پر. صرف کا معنی ذرا سمجھنا ہے یہ کہاں سے نکلا ہے, علیہ کی تقدیم سے علیہ تبکل تو اسی اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا فی امور کلہا تمام باتوں میں وَإِلَيْهِ مَتَاب اور اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ یہ مضمون آٹھویں پارے کے شروع میں گزر گیا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا اگر ہوتا کوئی ایسی کتاب لو انا قرآن کا کیا معنی کر رہا ہوں ایک حاشیہ طرح دیکھو یعنی کافر ایمان لانے کے واسطے موجزے طلب کرتے ہیں اور تیرے واسطے یہ ہے کہ تم اپنے تبلیغ والے کام کو نہ چھوڑنا اور یہ لوگ ہمیشہ کفر کریں گے موجزہ دکھانے پر دار و مدار نہیں ان کو اگر یہ موجزہ دکھایا جائے تو قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ پہاڑوں کو بھی چلا دے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ وہ ایمان لانا اور نہ لانا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے موجودات سے کچھ نہیں ہوتا یہ لکھا ہوا حاشیہ آپس مسئلہ صاف ہے اگر قرآن پاک چل پڑتے ساتھ اس کے پہاڑ اپنی جگہ سے تو میں نے کہا انہوں نے کہا پہاڑ ذرا دور دور ہو اللہ فرماتے ہیں اگر پہاڑ دور بھی کر دوں وَقُتِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اور زمین کو کاٹ بھی دوں جلدی جلدی طے کی جاوے اور کُلَّمَا بِهِ الْمَوْتَى اور کلام کرنے لگیں ان کے ساتھ مردے کلام کرنے لگے ان کے ساتھ مردے یہ کہاں آیا کس کے نیچے لو کے نیچے جس طرح پہاڑ چلتے کوئی نہیں زمین کے ٹکڑے تکتی ہوئی کوئی نہیں اسی طرح مردے کلام کرتے کوئی نہیں کوئی نہیں سمجھے تم بولے ماں بے موتا کس کے نیچے آ رہا ہے لو کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اوپر والی چیزیں نہیں ہوتی نا تو مردے بھی کلام کرتے نہیں اب ہے نا بے ایمان جو قبر کے اوپر بیٹھ کے مردے سے گپ شپ لگاتی ہیں مراقبے والی سرکاریں اللہ فرماتے ہیں مردے کلام نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں پوری بات کرتے ہیں کلے ماں بے موتا دوسرا ہے بھی مردے کے زندہ للہ الامر جمیعا بلکہ فرما دے میرا پیغمبر اللہ ہی کے بس میں ہے الامر معاملہ جمیعا سارے کا سارا یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ قادر ہی نہیں اللہ کر سکتا ہے لیکن کرتا کوئی نہیں فلا فلم کیا نہیں بات صحابہ کے دین میں بھی بات آئی یہ موجزہ کبھی آ جاتا نا دوسرے کو مان تو لیتے ہیں مان کلر سے بول رہا ہوں مانگا ان کی فرمائش پوری ہو جاتی اللہ نے فرمایا ابھی تک مایوس نہیں ہوئے اللہ دینا آمن وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہ اللہ اللہ اگر اللہ پاک چاہتا لہذا ناس جمیا سب کو ہدایت دے دیتا لیکن اللہ نے چاہے ہی نہیں اللہ نے سب کو ہدایت دینی نہیں آج ہمیں بھی ساتھی کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ سارے مان جائیں اللہ فرماتے ہیں سارے ماننے ہیں ہی کوئی نہ جہنم بھی تو میں نے بھرنی ہے بلا یزال الذین کفروا فرمایا تکبیب دنیاوی ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پہنچے گا ان کو بما صنعوا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کاریتن کوئی بڑی مصیبت قید یا عزیمت ان کو مصیبتیں بھی پہنچتی رہیں گی اور سہلو یا اترے گا عذاب قریب من دارہم ان کے گھروں کے قریب حتی یاتیا حتی کہ آ جائے گا وعدہ اللہ پاک کا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ نہیں خلاف ورزی کرتے وعدے کی کیا مطلب کاریاتون کا معنی ہے صدمہ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کو صدمہ پہنچتا رہے گا کبھی بدر میں مار پڑے گی کبھی احد میں مار پڑے گی کبھی تحلو قریب من دارہم قریبی ملک میں صحابہ کی فتوحات ہوں گی اور قریبی ملک میں ان پر کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت پڑتی رہے گی حتیٰ کہ آئے گا اللہ کا وعدہ فتح مکہ والا وعد اللہ سے مراد یہ ہے فتح مکہ والا وعدہ آج ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وعدہ ضرور پورا ہوگا. وانا قادر خلاصی ہے، پر خلاصہ یہ ہے کہ استضاء جدید ہے نہ کیا لکھا ہے آپ کے پاس، نہ امحال، تسلی ہے میرے پیغمبر. وانا قادر البتہ تحقیق مذاق کیا گیا کئی رسولوں کے ساتھ من قبلے کا تجھ سے پہلے، فعمل ہے تو بس میرا قانون رہا، میں نے جھیل دی واسطے ان کے جنہوں نے کفر کیا تھا. ثم اخذتهم، پھر کچھ عرصے کے بعد، اخذتهم میں نے ان کو پکڑ لیا. بس کیسے کانا، کیسے تھا میری پکڑ، آپا من ہوگا قائم تبی دربارہ حاضر ناظر. فرمایا آپا من، کیا وہ ہستی ہوا قائم جو کھڑی ہونے والی ہے، ادا کل نفس اوپر ہر نفس کے، قائم کا معنی نگہبان اور نگرانے، ہر جی پر بما کا سبق اس کے کمائی پر، کمان ہوا ایسا کزانے کا، کیا وہ دوسروں کی طرح ہو سکتی ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ حاضر ناظر ہے، اور جن کو خدا کا شریک بناتے ہو بے وقوف، وہ بھی حاضر ناظر بن سکتے ہیں، وہ بھی حاضر ناظر. مکہ کا مجرے کہتا تھا نہیں بنتے، اگر پاکستانی مجرے کہے گا وہ بھی ہو سکتے. وجعلوا للہ، زجر ہے، اور کیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء، کئی ساجی اور بھائی بال، قول فرما دیجیے سموہم، توجہ ہے آپ کی. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی شان تو ہے حاضر ناظر ہونا، اور کسی کی یہ شان نہیں، تو دوسرے خدا کے شریک کیسے بن گئے؟ اللہ فرماتے ہیں او مشرکو، میرا پیغمبر اعلان کر اور ان کو کہو سموہم، آؤ ذرا میں اللہ کی شان بیان کرتا ہوں، اور جن کو تم شریک بناتے ہیں ان کا نام لو. سموہم، اللہ تو وہ ہے الکبیر المتعال البہاب الستار الغفار. سموہم مجھے کیا کہے گا؟ بابا گھمکول، بابا لسوری شاہ ہے تو تکابر، کہاں ہے متعال سے سموہم، کہاں ہے گھمکول، کہاں ہے پری سڑی، یہ کہاں کل سموہم ہم تو نبے ہوں نہ ہوں، نام تو لو نا، یعنی ان کے کمال کو بیان کرو. اللہ کا کمال تو یہ ہے سارا جہان اللہ نے بنایا، ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے. یہ سموہم بابے لسوڑی شاہ کا بھی کمال بیان کر، بابے حبل کا بھی کمال بیان کر. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ ساری تنبیہات کا نتیجہ ہے. اللہ کی شانے سن چکے ہو کہ سموہم ہم تو نبے اونا ہو، یا کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو جو نہیں جانتا زمین میں؟ ہم بے ظاہر من القول یا من القول لا حقیقت لہو فی الواقع، ہیں ظاہر من القول کا معنی من القول بےہودہ، جیسے جابا گویاں کرتے ہیں، بل سینا سبب دلالت کا، بلکہ مدین کر دیا گیا واسطے ان لوگوں کے، کفر جنہوں نے کفر کیا، مکروہم مغالطہ کی باتیں ان کی، مکروہم کا معنی کیا ہے؟ مغالطے والی باتیں، وہ جو مولوی پیر مغالطے دیتے ہیں. فصدو اور روک دیے گئے، ادھ سبیل سبیل توحید سے، سبیل آ چکا ہے کل ہاد ہی سبیلی ادو اللہ ومن یضلل اللہ، اور جو جس کو گمراہ رکھے اللہ، فما له من حاد، لهم عذاب، پاتے ان کے عذاب قتل، قید، امراض، مصائب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، البتہ عذاب آخرت کا اشد زیادہ سخت ہوگا دنیا کے عذاب سے. فما له من اللہ، اور نہیں ہوگا بس ان کے اللہ سے من واق، کوئی بھی بچانے والا. مثل الجنت ہے، بشارت ہے، فرمایا حال اس جنت کا جو ہے اللہ کی، وہ جنت کے وعدہ دیے گئے متقی متقون، تجری من تحت الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے کئی نہریں، اکلھا طعامٌ، اس جنت کا کھانا ہمیشہ ہوگا، یہ نہیں کہ آج فروٹ ختم ہو گئے، اور یہ بھی نہیں کہ آج منڈیوں پر پہنچا نہیں ہے، وکلھا طعامٌ وظلھا، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہوگا، وتلک عقب الذین، یہی ہے ٹھکانا ان لوگوں کا استقوم جو بچتے رہے ساری زندگی شرک سے، عقب الکافرین، اور ٹھکانا کافروں کا النار، آگ ہوگا، والذین آتیناہم الکتاب، یہ تنبیہ نقلی ہے، اد مومنین علی کتاب، وہ مولوی جن کو کتابیں ملی ہیں تورات اور انجیل والی، یفرحونا، بڑے خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیکا، اس قرآن کے ساتھ جو نازل کیا گیا طرف تیرے، ومن العذاب، اور کچھ ٹولوں سے، ومن العذاب، ذرا سمجھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو با انصاف علماء ہیں نا یہود نصارہ کے، وہ خوش ہوتے ہیں قرآن سے، قرآن سن کر وہ تو بڑے خوش ہیں، ومن الاحزاب، اور کچھ جماعتوں سے، کربوگے خربوزے ایریا وغیرہ ارد گرد، من الاحزاب، کچھ ٹولے ایسے بھی ہیں، میں جو نکر و بازا ہوں، جو بعد قرآن کا انکار کرتے ہیں، میں جو نکر و بازا ہوں، پورے قرآن کا انکار کرتے ہیں یا بھاگ حصے کا، اللہ فرماتے ہیں کچھ ٹولے ہیں صحیح، کہیں لگڑوں کا ٹولا، کہیں پٹکیوں کا ٹولا، میں یون کہرو جو انکار کرتے ہیں، باز ہوں کچھ کچھ قرآن کا، باقی کچھ کچھ لہو دعوت الحق کا سارے، باقی کچھ کچھ لہو دعوت الحق کا سارے، کچھ کچھ قرآن بارے میں نہیں آتا، میں جن کے رو بازا ہو مولویو، سارا قرآن جب کچھ کچھ قرآن، چپ ہونے سے جان تو نہیں چھوٹے گی، سورت تو ختم کرے گی، جن کے رو اونچا بولو، جن کے رو بازا ہوں، تم بھی خیال کرنا، جو حضرت شاہ تم قرآن بیٹھے تھے نا تو سارے دل بھاگ، تو شاہ صاحب نے پوچھا ہاں بھائی مسئلہ بیان کر رہا ہے، کہتے جی بڑا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، دھواں دھار، فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے، کہتے لوگ بڑے خوش ہیں اور لوگ بڑے مطمئن ہیں، شیخ نے کھونڈی نکالی نا اور فرمایا پھر تو سب سے بڑا بےمان ہے، لوگ اگر خوش ہیں تو تیرے بےمان ہونے میں کوئی شک نہیں، کہتے اللہ کے نبی مسئلہ بیان کرے تو لوگوں کی چیز نہیں ہوتی ہے، اور تو بیان کرے تو لوگ بڑے خوش ہیں، تو بےمانہ بیان کیا کر رہا ہے، اکی جی معجزات بیان کر رہا ہے، معجزات، فرمایا ہے سورہ شیخ کا یہ لفظ تھا، دو لفظ، ایک بے ایمان اور دوسرا سورہ، ہے سورہ اس کا مطلب ہے تم نے مسئلہ بیان کیا ہی نہیں اور معجزات پہ ترکایا ہوئے، آج کا مولوی نہیں کرتا ہے، اور من الاحزاب من ینکر و بازا ہو، قل سبحان اللہ، وہ جو بعد کے منکر ہے نا، میرا پیغمبر پاک ہوا بعد کر دیا، کس بات کے منکر ہے، قل فرما دیجئے، انما امرتو، ہماری تو بھائی مجبوری ہے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، قل انما امرتو، ہماری تو مجبوریاں ہیں، انما امرتو، امرتو سے مکلف نہیں سمجھا گیا، عمر تو مجھے تو آچر ملا ہے سرکاری حکم ہے، کیا انا اعبد اللہ، یہ کہ عبادتیں کروں میں صرف اللہ کی، ولا اشرک بہ، اعبد اللہ میں بات پوری نہیں ہو گئی تھی، آگے فرمایا ولا اشرک بہ، اور نہ شریک ٹھہراؤں میں ساتھ اس اللہ کے کسی کو، آگے ذرا خیال کرو، الیہ ادعو و الیہ مآب، الیہ ادعو، اسی اللہ ہی کی طرف، ادعو اسی توحید ہی کی طرف بلاتا ہوں میں، و الیہ مآب، اور اسی اللہ ہی کی طرف قیامت میں لوٹنا ہے، میری دعوت بھی ہے اللہ، سورج یوسف کا مضمون ہے نا ذہن میں، ادعو الی اللہ، وہی ہے الیہ ادعو، وَإِلَيْهِ مَآبُ وَكَذَلِكَ اسی طرح یہ کہا بیان کمال کے لیے یہ ہمارا کمال ہے ہم نے نازل کیا حکمان عربیان حکمان کمانا حاکمان فیصلہ کرنے والی کتاب عربی بولی میں والا ان اتباتا اگر میرے بھابو آپ نے بھی بات مانی احبا ہو ان کی احبا کی قرآن کے مقابل سب کیا چیزیں احبا اور میرے آرا کی بات اس کے آپو کیا تیرے پاس علم توحید والا نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ سے کوئی ممبنی کوئی حمایتی بنا با اور نہ کوئی بچانے والا بلا ارسل نارو سنن البتہ تاکہ جواب سوال اول کہ یہ رسول بشر کیوں ہے یہ بار بار پڑا ہو جائے کوئی بات ہے البتہ تاکہ بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو تجھ سے پہلے من قبلے کا بجالنا نہ ہو اور ہم نے کیا ان کے لیے ازواجا ایک نہیں کئی کئی بیویاں بذریات اولاد بھی یعنی پہلے بھی رسول بشر گزرے وما کان للرسول تو اب نہیں تھا کسی رسول کے اختیار میں ایاتیا بے آیت یہ کہ لے آئے کوئی معجزہ الا باذن اللہ مگر ساتھ اللہ کے اذن کے آپ کے پاس عبارت ہوگی لأنہم عبید مربوبونا اس لیے کہ وہ سارے عاجل بندے تھے کسی کے اختیار میں معجزہ دکھانا نہیں تھا لکل اجل کتاب ہر مدت کے لیے لکھت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت یہ آیت انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت بڑی مشکل آیت ہے آگے ذرا اما نور جنہ کا بعد الذی یا تو ہم آپ کو میرے محبوب دکھائیں گے بعد وہ عذاب جو ہم نے ان کو وعدہ دیا ہے اور نتوفا جنہ کا یا تمہیں موت دے دیں گے یا دکھلائیں گے یا تمہیں موت دے دیں گے دو چیزیں ہوں گی یا ایک ہوگی معلوم ہوا امام الانبیاء پہ بھی موت آ جائے تو دیکھ نہیں سکتے نور جنہ کا بادل لذی یا تو ہم آپ کو دکھلائیں گے میرا پیغمبر بعد وہ عذاب جو ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں اور نتوفا جنہ کا اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا نا حضرت قاری صاحب کی عبارت او گپ کو سارا کچھ بھولا ہوا ہے قاری صاحب کہتے تھے کہ زنانی تھی نا مرد پر غالب کافی غالب تھی تو اس نے سالن خراب کر دی اب مرد آ گئے سر ساتھ اس نے کہا بھائی لکما جو لیا نا اس نے کہا یا میں پاگل ہوں اس نے اٹھایا ڈنڈا کہتے یا میں پاگل ہوں یا میں پاگل ہوں جا اگر موت کے بعد بھی دیکھنا ہو تو پھر ایسی عبارت بن جائے گی اللہ نے فرمایا ایمان لے جنہ کا اور تبقہ جنہ کا ایک ہی چیز ہوگی یا آپ دیکھ سکیں گے یا آپ پر کیا آ جائے گی موت موت آ گئی تو پھر دیکھ سکتے نہیں اب جو کہے کہ روتے پر جائیں تو رسول پاک ہمیں دیکھتے ہیں ہے بے ایمان کے لیے نرا قرآن کا ممکن ہے اور خود نبی پاک نے اس کی وضاحت بھی کی مسلم شریف کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں بزد تو لو انا رہنا اخبانا نا ایک اللہم نا سمتنی حتی قریانی علی اور لا اراکم بعد آمی حاضر ترمذی شریف آپ نے فرمایا اس سال کے بعد لا اراکم بعد آمی حاضر معلوم ہوتا ہے پیغمبر پہ بھی موت آ جائے تو قبر پہ آنے والے کو بھی دیکھ سکتے جڑا کہ بابا کی بھی چڑا در نہ کا البلاغ سنو مولویو سنو تمہاری ڈیوٹی ہے مسئلہ کھول کر پہنچانا علینا الحساب کہ ہماری ڈیوٹی ہے صحیح صحیح حساب لینا کان پکڑوا کے حساب لینا تمہارا کام ہے بلاغ, ہمارے ذمہ ہے حساب. اب ہم جرو کیا نہیں دیکھتے یہ مشرق کہ ہم آتے ہیں زمین کو گھٹاتے گھٹاتے نن کو سہا, دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین مشرقوں کی گھٹ رہی ہے, مباہدین کا غلبہ ہو رہا ہے, من اطرافہا مختلف کناروں سے. واللہ یحکم, مطلب کہ فتوحات اسلامیہ, فتوحات آ رہی ہے, زمین کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اللہ فیصلہ کرتا ہے. لا محکم لحکم ہی, اللہ کے فیصلے کو روکنے والا کوئی نہیں, وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ دین اسلام غالب ہوگا. بہت سریع الحساب, اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے. فقط مکر الذین من قبلہم, اور تاکہ بڑے ہی مکر کیے تھے ان لوگوں نے جو اسے پہلے گزرے, تو کچھ بھی نہیں ہوا. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, اللہ ہی کے لیے ہے الْمَكْرُ, ساری کی ساری تدبیریں. الْمَكْرُ جَمِيعًا, سب کی سب تدبیریں. اس کو پنجابی مانا سب بدی چھٹی. الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ, اللہ جانتا ہے جو کماتا ہے ہر نفس, اور جان لیں گے کافر. لمن عقب الدار, ویقول الذین کفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لست مرسلا, نہیں ہے تو مرسلن, بھیجا ہوا. کل کفا باللہ شہیدا, فرما دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. ومن عندہ علم الکتاب, اور وہ علماء بھی جن کے پاس ہے علم کتاب کا, وہ بھی میری نبوت کے گواہ, اللہ بھی میری نبوت کا گواہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.